حرج کے دو معنی ہیں، ایک حرج کا معنی ہے تنگی، دوسرا حرج کا معنی ہے شک. یہ دونوں معنی ہیں. سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 147 نکالیے. صدرے کا حرج منہ الحق کو مل ربے کا فلا تکونن من الممترین. یہ شک والا معنی حرج، اگر اس آیت کو تائید بناؤ فلا تکونن من الممترین، شک والا معنی بھی بن سکتا ہے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 94 سفا بولو ان کنت فی شک 329 ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، تو اگر اس قبیل سے بنائی جائے آیت، لیکن میں نے جو بات کی وہ اس قبیل سے یہاں نہیں، یہاں حرج بمانا تنگی، دل تنگ نہ ہو مسئلہ بیان کرنے میں اور فتنے لگنے پر یا دھمکیوں پر سینہ تنگ نہ ہو اور مسئلے کو بہادری سے پہنچاؤ، اس معنی پر یہ تائیدیں نہیں بن سکتی. اور اگر حرج کا معنی شک والا لیا جائے تو پھر مطلب ہوگا کہ اس میں شک نہ کرنا یہ مسئلہ بڑا پکا ہے، لیکن ہماری تقریر پر حرج کا معنی شک والا نہیں، حرج کا معنی تنگی، دل کا تنگ ہونا. اتبعوا ما انزل، یہ دعوی ثانی ہے کہ قرآن کے مقابل شیطان کی پیروی نہ کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فریضہ امت اور رسول، امت پر بھی فرض ہے رسول پر بھی کہ تابے داری کرو. ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا طرف تمہارے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فلا تتبعوا، اور فریضہ امت دو مت تابے داری کرو، من دونہ اولیاء، من دونہ سوا اس کے. اب اس آیت کے معنی دو طرح کیا گیا، ایک معنی یہ ہے بلا تتبعوا مت پیروی کرو من دونہ سوا اس اللہ کے، اولیاء اولیاء کی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل کی پیروی کرو، بلا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء کی پیروی مت کرو. اور دوسرا معنی کیوں کیا گیا کہ لا تتبعوا من دونہ، کیا مطلب؟ ما انزل کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کی پیروی مت کرو اور کسی کتاب کی اتباع مت کرو. اور اولیاء یہ مقبول ہے، اس کا عامل مقدر ہے، اصل عبارت ہے کہ لا تتخذوا من دونہ اولیاء، قرآن کے علاوہ کتاب نہ مانو، اللہ کے سوا کارساز نہ مانو. قرآن کے علاوہ تم جو بات، قرآن کے علاوہ تم کتاب نہ مانو اور اللہ کے سوا کسی کو کارساز مت مانو. یہ معنی کیا ہے شرح القرآن مولانا محمد طاہر رحمتہ اللہ علیہ نے، وہ یہی معنی کرتے ہیں. حذف ہے اور عامل مقدر ہے، اصل عبارت ہے لا تتبعوا من دون بما انزل بلا تتخذوا من دونه اولیاء. ما انزل کے علاوہ کسی کتاب کی پیروی مت کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو الہ اور کارساز مت بنانا. پہلے معنی پر جہاں پر غیر مقلد ہے ثناء اللہ صاحب غیر مقلدوں کا شیخ القرآن ہے، لیکن اس آیت کی تحریف اس نے بھی کی اور اس نے کہا من دون ہی اولیاء سے مراد شافعی، ابو حنیفہ اور یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور اس کے سوا اولیاء کو نہ مانو. اولیاء سے مراد ائمہ اربعہ، شافعی کو نہ مانو، ابو حنیفہ کو نہ مانو، احمد بن حنبل کو نہ مانو. یاد رکھو یہ یہودیانہ تحریف ہے. قرآن پاک یہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان سے مراد اولیاء سے شیاطین ہیں. اس اولیاء سے مراد تو نے شیاطین، آگے خود انا جعلنا، یہ آگے میرے پاس صفحہ نمبر 236 ہے اسی صورت کا. انا جعلنا، بے شک کیا ہم نے الشیاطین اولیاء، شیاطین کو اولیاء. آپ اندازہ کرتے ہیں یہ بری صورت ہے اور اس میں اولیاء کی وضاحت قرآن نے خود کر دی کہ یہاں اولیاء سے مراد کیا ہے شیاطین اور شیاطین الانس والجن. تو اب ان کو فٹ کرنا ائمہ اربعہ پر، چاروں اماموں پر، حالانکہ ان کی جلالت، ائمہ اربعہ کی جلالت، صداقت اور صالحیت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور غیر مقلدین کے بھی بڑے بڑے گھران ان ائمہ کی عظمت کو مانتے ہیں. اس ابراہیم سیالکوٹی نے تاریخ آل حدیث میں لکھ دیا، کہتا ہے کہ واقعہ لکھا کہ میں نے سارا سامان جمع کیا، قلم، کاغذ، کتابیں. میں امام ابو حنیفہ کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا تو دن کا وقت تھا، تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا اور بالکل اندھیرا چھا گیا. تو فوراً میں نے سوچا کہ میں من آد علی ولیت فقط آزنتو ہوں بالحرب. یہ حدیث آئی کہ جو آدمی کسی میرے ولی کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس سے بدلہ لیتا ہوں اور خود اس سے لڑتا ہوں. تو کہتا ہے فوراً یہ حدیث میرے ذہن میں آئی اور میں نے توبہ کی تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور پھر کہتا ہے غیر مقلدوں کو کہ میری ایک نصیحت یاد کر لو کہ امام ابو حنیفہ یا اس طرح کے جو دین کے خدمتگار ہیں ان کے خلاف زبان کبھی نہ کھولنا اور ان کے خلاف کبھی بک بک نہ کرنا، نہیں تو خاتمہ ایمان پر مشکل ہے اور ایمان نصیب نہیں ہوگا. یہ اس نے خود لکھا ابراہیم سیالکوٹی، جو ان کا بڑا ہے تاریخ آل حدیث میں. بہرحال اب اس اولیاء سے ابو حنیفہ، شافعی، احمد، مالک، یہ لینا یہ کتنی زبردست جو ہر خون القلم ہم واضح ہی یہی ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلد میں اصل اس کی خدا کی کتاب سے دشمنی ہے اور اس کے معنی بدل کے تحریف کرے گا کل یہود یہودیوں کی طرح. حالانکہ یہ بڑا آدمی ہے، اسی طرح جو چھوٹے چیلے ہیں وہ بھی آیت کو فٹ کرتے ہیں امام صاحب پر اور ائمہ پر. وہ آگے خود قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہاں اولیاء سے مراد کیا ہے شیاطین ہیں. کہاں رہ گئے شیاطین اور کہاں یہ امت کے موسمین؟ اب ان شیاطین کی جگہ پہ پھر کر دیا جائے موسمین امت کا، تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں من دون ہی اولیاء سے مراد مولوی ثناء اللہ اور نذیر حسین دہلوی ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں آپ کے پاس نیچے لکھا ہے اولیاء کے شیاطین الانس والجن، ان کی پیروی مت کرو. اور آئے ذرا سمجھو، اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل، قرآن کی بات مانو اور قرآن کے مد مقابل کوئی بھی کوئی بات کرے وہ شیطان ہے, اس کی بات نہیں ماننی. جی قرآن کے مقابل کوئی بندہ کتاب لائے کوئی بھی ہو اس کی بات نہیں ماننی. اس پر مفسرین نے یہ بات لکھی جو میں عرض کر رہا ہوں. جساس نے, قرطبی نے, قرطبی کہتا ہے کہ اور جساس کہتا ہے کہ دلیل على وجوب اتباع القرآن فی کل حال اتبعوا ما انزل, دلیل على وجوب اتباع القرآن فی کل حال, یہ دلیل ہے کہ ہر حال میں قرآن کی پیروی کرنی ہے اور قرآن کو نہیں چھوڑنا. وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الْاعْتِرَاضُ عَلَى حُكْمِهِ بِأَخْبَارِ الْأَحَادِيثِ. اور جساس کہتا ہے کہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ قرآن مقدس کے مقابل خبر واحد کو پیش کرنا یہ بھی جائز نہیں. غیر و جائز الاعتراض على حکمه بے اخبار احاد, خبر واحد کے ذریعے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا چاہے وہ بخاری مسلم کی روایات ہو, قرآن کے مقابل اس کو پیش کرنا یہ جائز نہیں. بے ان الامر بتبائی ہی قد ثبت بے نفس تنزیل, اس لیے کہ قرآن کی اتباع, بے ان الامر بتبائی ہی قرآن کی اتباع کا جو امر ہے, قد ثبت بے نفس تنزیل, یہ قرآن سے ثابت ہے. وقبول و خبر واحد غیر و ثابت بے نفس تنزیل, اور خبر واحد کا قبول کرنا یہ ثابت نہیں ہے قرآن پاک سے. ھذا یدل علی صحت قول اصحابنا, یہ ہمارے بزرگ ائمہ کے اس قول کی صحت پر دلالت کرتا ہے کہ ان من خالف القرآن فی اخبار الاحاد, جس آدمی نے قرآن کی مخالفت کی اخبار احاد کے ذریعے غیر و مقبول, وہ اخبار احاد غیر مقبول ہوگی اور قرآن واجب القبول ہوگا. یہ ساری عبارت ہے احکام القرآن جساس کی. آپ کو کچھ سمجھ بھی آیا؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں, یہ عبارت عام ہے, اس کو نوٹ کر لو صحیح کر کے. دلیل على وجوب اتباع القرآن فی کل حال وانہ غیر جائز الاعتراض على حکمہ بأخبار الآحاد لأن الأمر باتباعه لأن الأمر باتباعه قد ثبت بنص التنزيل وقبول خبر واحد غير ثابت بنص التنزيل هذا يدل على صحة قول أصحابنا في أن من خالف القرآن في أخبار الأحاد غير مقبول. یہ احکام القرآن حاصل کیا نکلا کہ قرآن کی اتباع ہر صورت میں واجب ہے, اور رہ گئے بزرگوں کے اخبار, علماء کے اخبار, بزرگوں کی کتابیں, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی وہ روایات جن کے سارے راوی سکہ سچے راوی ہوں اور سند متصل ہو, رباط اعلیٰ درجے کے سکہ ہوں, تو تب بھی بخاری مسلم کی روایات بھی قرآن مقدس کے مقابل پیش کرنا درست نہیں ہے. اس کی دلیل دے رہا ہے کہ اتباع القرآن یہ نفس سے ثابت ہے اور خبر فائل کی اتباع کسی نفس سے ثابت نہیں. بڑی بات کی ہے اور یہ جذبات ہے, کوئی معمولی آدمی نہیں, بہت بڑا فقیر اور بہت بڑا مفسر ہے احناف کا, قابل فخر آنے میں. اس لیے ساتھ اور بات بھی کی, ہذا یدل علی صحت قول اصحابنا. اصحاب سے مراد امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ, امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ بزرگ, ان کا یہ نظریہ ہے. توجہ ہے آپ کی. اور آج کل کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والے اور دوسروں پر تنقید کرنے والے اپنی حالت یہ ہے کہ دلیل لائیں گے قرآن کے مقابل خواب, قرآن کے مقابل آواز, جاتے بہاتے بن, راضی نے لکھا آواز آئی, فلانے نے لکھا آواز آئی, خواب آیا, بزرگوں نے کہا اور علماء سے سنا, بزرگوں سے سنا اور فلانا حضرت صاحب قبر پہ گیا تو وہاں پر جا کے سلام کہا, وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہندوستان میں دفع ہو جا, ادھر جا کے کام کرنا اور یہ کرنا. وہ یہ سارا ریپوٹیشن اس حنفیت کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے اور سارا حکیتی گپی دلیل کوئی بھی نہیں. اور جبکہ حال یہ ہے ہمارے اکابر آئمہ وہ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن مقدس کے مقابل تو بخاری مسلم کی حدیث بھی قابل قبول نہیں. اور اس پر اب وقت نہیں میرا دل ہے کہ ترجمہ آگے چلے, یہ زور کے بعد کسی مسئلے بھی بہت سارے حوالے اس بات پر ہمارے علماء دیوبند کے, اکابرین دیوبند کے, وہ انشاءاللہ میں لکھواؤں گا کہ لوگوں نے اکابر کا حال بھی مشتبہ کر دیا, حالانکہ اکابرین دیوبند وہ پکے مشتبہ کتاب و سنت تھے اور انہی اصول کو وہ بیان کرتے تھے. تو المحدث اس بزرگ نے جن کی طرف منسوب ہے المحدث بھی انہوں نے لکھی, حالانکہ یہ غلط منسوب ہے. مولانا سہارنپوری خلیل احمد سہارنپوری نے ایک خط کا جواب لکھا تھا اور حضرت فوت ہو گئے, اس خط کا جواب عرب کے علماء نے چند سوال کیے احمد رضا خان کی تحریک پر, تو انہوں نے خط کا جواب, اس کا نام بھی تھا التصدیقات لدفع التلبیسات, اس نام پر خط کا جواب دیا. حضرت فوت ہو گئے, اللہ جانے وہ خط کس کے پاس رہا کس کے پاس نہیں رہا. اور کافی مدت کے بعد جہاں جہلم کا قاضی عبداللطیف اور چکوال کا قاضی مظہر جو دونوں پرلے درجے کے بدتی اور کذاب آدمی تھے, انہوں نے پاکستان میں المحدث کے نام پہ وہ رسالہ شائع کیا اور اس کا اردو ترجمہ کر کے انہوں نے اس کا نام رکھا عقائد دیوبند. حالانکہ خط کا جو جواب لکھا تھا مولانا خلیل احمد صاحب نے, وہ جواب بھی کوئی پتہ نہیں کدھر گیا اور اثر مل رہی کوئی نہیں. اور جہاں پاکستانی دو مولویوں نے عقائد علماء دیوبند کے نام پر وہ کتاب شائع کی جو لکھی 22 میں گئی اور 10 خط تصدیقیں 9 کی موجود ہیں اور 2 کی موجود ہیں. اس کے لکھے جانے سے پہلے تقریباً 17-18 سال 10 سال کی تصدیق کے پہلے کی تاریخ لکھی ہے, اس کو انہوں نے قرآن ثانی کا درجہ دیا. اور ہر کتاب میں لکھتے ہیں ہمارے عقائد کا دار و مدار اور بنیاد المحدث ہے. اللہ فرماتے ہیں اتبع ما انزل الیکم, جی قرآن ہی کی تابے داری کرو اور قرآن کے بدلے مقابل کسی کی بھی تابے داری کرنا جائز نہیں ہے. یہ میرے لفظ ذرا غور سے سننا, مدے مقابل کا میں لفظ بول رہا ہوں, اشتباہ نہ ہو. قرآن ایک مسئلہ بیان کرے اور اس کے مقابل دوسرا مسئلہ ہو جو اس مسئلے کے مدے مقابل ہو, تو وہ مسئلہ بیان کرنے والا اور اس پہ اڑنے والا اگر نسیان ہو گیا تو نسیان عند اللہ وہ معذور ہو سکتا ہے, اور اسی طرح خطا ہو گئی تب بھی, کسی نے ذمے لگا دیا تب بھی, لیکن جان بوجھ کر پرانی حکم کے مدے مقابل نیا قانون یا حکم وضع کرنے والا یہ شیطان ہے, اور اس شیطان کی پیروی سے یہاں روک دیا گیا. اس میں اور غصہ بھی نکلا ہے. سورت الانعام میں آپ نے پڑھا ان اتاکم ہم انکم لا, ہاں وہ آئے, پھر دیکھو پھر دیکھو, دونوں ایسوں پہ نظر رکھو, دونوں پہ ان عطا تو منہ ہم سے پہلا جملہ پڑھو. ہے نا مسئلہ جی, اس کو مد نظر رکھ کے جہاں پر لا تتبعوا من دونہ اولیاء اس کو ساتھ لگاؤ, پھر انشاءاللہ مسئلہ کھل جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی نکالو, سورۃ النساء کی آیت 117. ان يدعون من دونه الا اناثا و ان يدعون الا شيطانا مريدا. اس کا کیا معنی ہے؟ ان يدعون الا شيطانا مريدا, مراد یہ ہے کہ شیطانی نظام کی پیروی میں غیر اللہ کی پکار ہے. جی, شیطانی نظام کی پیروی میں, عبادت سے مراد قانون و نظام کی پیروی. آگے شیطان کی عبادت کے بارے میں بھی وہاں موجود ہے کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں, یعنی شیطانی قانون اور نظام کی پیروی کرتے ہیں. اسی طرح سورۃ النساء آیت 60, فَرَأَى الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اس پر بات ہو چکی ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد کسی دوسرے نظام کی پیروی, طاغوتی نظام کی پیروی, یہ ایمان کا دعویٰ ہے. اگر اس کی پیروی کرے گا تو وہ مرتد ہو جائے گا, وہ مسلمان نہیں ہوگا, منافق اور مرتد ہوگا. اسی طرح سورۃ توبہ آیت نمبر 37, انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. جہاں پر بھی نسیء کیا تھا, ان کا اپنا ایک قانون تھا کہ وہ جب لڑتے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے, اور مثلا کہتے کہ اس سال شعبان یہ شوال کے بعد آئے گا, اور جس سال ذی القعدہ اس کو مؤخر کر دیتے اور یا مقدم کر دیتے. ان کے اس نظام کو شیطانی نظام کیا اس سے تعبیر کیا گیا, طاغوتی نظام سے. اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 65, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آمين. لا تعبد الشيطان. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان. ہم نے آپ سے عہد بھی دیا تھا اے بنی آدم کے شیطان کی عبادت نہ کرنا. جی, تو شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کی عبادت یہی ہے, طاغوتی نظام اور شیطانی نظام کی پیروی, اور شیطانی اغوا اور اس کی پیروی طاغوت کی, یہی اس کی عبادت ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں, یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں ایک طرف تابوت کا نظام ہے خالص انگریزی نظام، اگرچہ وضع کرنے والے گورے انگریز ہیں اور اس کو ناقد کرنے والے کالے انگریز ہیں، تو ایک ہی صرف رنگ کا فرق ہے، وضع کرنے والے گورے اور ناقد کرنے والے کالے، تو گورے کا قانون جو کالا ناقد کر رہا ہے تو یہی شیطانی نظام کی پیروی اور یہی شیطانی اور طاغوتی نظام، اگر اس نظام پہ خوش اور مطمئن ہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ حاجی ہو نمازی ہو اور بھی کچھ ہو، تو یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں، یہ فتویٰ قرآن کا ہے اور قرآن پاک صاف دو ٹوک کے فتویٰ لگا رہا ہے کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم سوچو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ملک میں اسلامی نظام کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اسلامی نظام کی طرف بھی ہو، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے دعائیں بھی ہوں اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تگ و دو بھی ہو، تب ایمان بچے گا، ورنہ شیخ الحدیث ہو یا کوئی محدث مفتی ہو سب بے ایمان بنیں گے، اور کسی کو بھی ایماندار کہنا یہ قرآن کی روح سے درست نہیں ہوگا۔ دیکھو اتنا بے اما ان دیرائی رہی تم میں ربے کم، تابے داری کرو ماں ان دیرا الہی کم جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، میں ربے کم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں پر ایک اشکال پھر ہوگا، اشکال یہ ہوگا کہ جہاں یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ قرآن کے سوا کچھ نہیں ماننا، تابے داری کسی کرتی ہے صرف قرآن کی، پھر اطیع الرسول کا کیا ماننا، اولی الامر منکم کا کیا ماننا؟ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں بات سمجھا چکا ہوں کہ نل حکم و اللہ پر پوری تک مفصل یہ بات ہو چکی ہے کہ اصل حکم اللہ کا ہے اور اس حکم یا اصل اتباع کتاب اللہ کی ہے اور اس کی صورتیں چیز ہیں، تین صورتیں ہی، وہ صورتیں میں پوری مفصل سمجھا چکا ہوں۔ بلا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو یہاں یہ سورت کا دعویٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو مانو اور نئی نئی تعلیمیں مت نکالو، دوسرے دوسرے نظام کی پیروی مت کرو، من دونہ اولیاء قلیلاً ما تذکرون، قلیلاً بہت کم ہے، ما تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے، یہ عبارت پہلے پڑھو گے، مگر باوجود اس مشفقانہ نصیحت کے قلیل ما تذکرون، بہت کم ہے، کم قلیل بمعنی معدوم ہے، یعنی تم نصیحت حاصل پھر بھی نہیں کرتے اور مسئلہ نہیں مانتے، بس کم مل کر ہی جاتے تخویف دنیا بھی، کم مل کر یتن، کتنی بستیاں ہیں آلک نہ کہ برباد کیا ہم نے ان کو، فجا آہا با سنا بس آیا ان کے پاس عذاب ہمارا بیاتن رات کے وقت، اور ہم قائلون یا وہ دن کو سو رہے تھے، بیاتن رات کے وقت، یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اہلک نہ آپ نے عامل جو اکابر تشریف رکھتے ہیں وہ ذرا غور فرمائیں، اہلک نہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فجا آہا باتوں بس پھر ہمارا عذاب آئے، بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا عذاب بعد میں آیا، اس کا کیا معنی؟ یہ بات تو آپ پڑھتے ہیں تاکہ مال بسن کے لیے، اس کا معنی تو ظاہر یہ بن رہا ہے کہ پہلے ہم نے بستیوں کو تباہ کیا اور عذاب اس کے بعد آیا، حالانکہ بستیوں کی تباہی عذاب ہی سے ہوئی، تو یہ بات آتی مال بسن کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو سمجھ رہی ہے بات؟ الجواب، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو توجیہ ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ اہلکناہا کا مطلب ہے اردنا اہلاکہا, ہم نے ارادہ کیا ان کو ہلاک کرنے کا. اردنا اہلاکہا, یہ جیسے آپ نے پڑھا ہے اذا قم تم الى الصلاه, جی وہاں پر کیا پڑھا ہے قم تم کا یہ معنی ہے کہ جب نماز پہ کھڑے ہو جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم, نہیں جب نماز کا ارادہ کرو. یہاں پر بھی اہلکناہا اسی معنی میں ہے کہ جب ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنایا تو بس وہ پروگرام پورا ہو گیا اور ان پہ عذاب آ گیا, یہ اہلکناہا. اور دوسرا اس اہلاک سے مراد ہے خذلان اور عدم توفیق. اس ہلاکت سے مراد عذاب نہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے, ہلاکت سے مراد خذلان اور عدم توفیق. اور معنی کیا ہے کہ جب ہم نے کسی بستی کو عذاب دیا تو اہلکناہا ان کی توفیق سلب کر کے مسئلہ حق ماننے کی انابت سلب کر دی اور توفیق سے محروم کر دیا, وہ خذلان میں مبتلا ہوئے جس کی وجہ سے باغی بنے. جب وہ باغی بن گئے فجاءہا باطنا, وہارا عذاب بھی ان پر آ گیا. تو اس صورت میں اہلکناہا سے مراد کیا ہوگا, خذلان اور عدم توفیق. اور مطلب کیا ہوگا, کم من قریہ کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کی توفیق سلب کر لی اور انہیں خذلان میں مبتلا کیا, بس جو ہی توفیق سلب ہوئی اور خذلان میں مبتلا ہوئے جا آہا با سنا ان پر ہمارا عذاب آ گیا. اس پر حدیث پاک کا اگر ایک ٹکڑا لکھ لو اور وہ ساتھ لگا لو تو مسئلہ اور آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, کہ میں تمہیں ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل روشن ہے, لیلہا کنہارہا اس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے, لا یضیق عنہا الا حالک, اس سے ٹیڑا نہیں ہوگا اور اس شریعت کو نہیں چھوڑے گا, الا حالک مگر وہ آدمی جس سے توفیق سلب کر لی جائے. یا حالت پہ مانا خذلان والا جس سے توفیق سلب کر لی جائے. فرمایا میری شریعت بالکل واضح, اس میں کوئی خفا نہیں, لیلہا کنہارہا اس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن اور صاف اجالا اور نور ہی نور ہے. اب لا یزیغ عنہا الا حالک, اس شریعت سے ادھر ادھر ہوئی ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے, یعنی خذلان کا شکار ہے اور توفیق اس سے سلب کر لی گئی ہے. دو باتیں, تیسری بات ایک تیسری توجیہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے, اہلکناہا کی ہلاکت کا حکم عدلی تھا. اہلکناہا جس بستی کو ازل میں ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تھا, فجاءہا سے مراد ہے نفاذ حکم, ہم نے وہ حکم نافذ کر دیا, فیصلہ تو ہمارا تھا ازل میں. تو اہلکناہا کا مطلب تعلق ہوگا ازل کے ساتھ, فجاءہا کا تعلق ہوگا نفاذ حکم کے ساتھ. یہ تیسری توجیہ ہو گئی. تو تین توجیہات یہاں پر صحیح ہے, باقی بھی کچھ کی گئی لیکن وہ ایسی رقیق قسم کی ہے جہاں ذکر کرنے کے قابل ہی نہیں. اہلکناہا فجاءہا باطنا, یہ توجیہات میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایک ذوق بنے تدبر فی القرآن کا. جی ایسے بھاگنے سے پھر وہ ذوق نہیں بنتا. اب جان اشکال تھا, اس اشکال کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا, یہی ہے تدبر فی القرآن جس کا قرآن نے حکم دیا. بجا ہاں سنا بیاتن، بیاتن کا کیا معنی؟ بیاتن اور آگے آیا قائلون، بیاتن حال ہے بمانا بائتینا وقائلینا، بائتینا وقائلینا مانا کیا بنے گا؟ اس حال میں کہ وہ رات کو سو رہے تھے یا دن کو پہلولا کر رہے تھے، رات کو غفلت میں تھے یا دن کو آرام کر رہے تھے، قائلون پہلولا سے ہے، اسی سے آپ نے وہ جملے بھی بنا رکھے ہیں من قال قال اللہ فقد کفر، یہ تو قال یقول ہو قال یقیل ہو، یہ فرق ہے، فرق ہے، تو قائلون اسی بات سے ہے قائلون، مراد یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں عذاب آیا، ہم نے انہیں تباہ کیا، اب بھی یہ آتا ہے نا زلزلہ، زلزلے اور اس طرح کی چیزیں اب بھی ہوتی ہے، اور منٹوں میں چند منٹوں میں اتنی تباہی ہوتی ہے کہ پوری بستیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور یہی ہے ہم قائلون وما کان عذابہم اعتراف مجرمین، پر جب میری عذاب آ گیا مار پڑ گئی، وما کان عذابہم بس نہیں تھی فریاد ان کی، یا عذابہم کا معنی فریاد، نہیں تھی فریاد ان کی جب آ پہنچا ان کے پاس، اب عذاب ہمارا الا ان قالوا مگر یہ کہنا انا کنا ظالمین کہ بے شک تھے ہم ظالمین، یا ظالمین کا معنی آپ کے پاس لکھا ہوگا مشرکین، ال عباسی، عباسی بناتے ہیں کہ ظالم بے معنی مشرک ہے، اور خاطر نے بھی یہی کہا، اور مشرک ظالم اس لیے ہوتا ہے، ظلم کا معنی ہوتا ہے بد اس شہر کی گہرے محلے ہی، اور جو مشرک ہے باز العبادہ یہ عبادت کو رکھتا ہے فی گہرے محلے ہی مخلوق میں، تو کس لحاظ سے فرمایا ان کنا ظالمین، انا کنا ظالمین بے شک تھے ہم ظلم کرنے والے، اب اقرار کیا ہے جب عذاب آ گیا، جب عذاب آ جائے اس وقت کا اقرار کام کا نہیں ہوتا، یہ ان کا حسرت تھی اور اپنا افسوس تھا، فلا نسألن الذین، البتہ تاکید تخفیف اخروی، دنیا کے عذاب کا ڈرابا کہ دنیا میں جنہوں نے نہیں مانا ہم نے ان کو تباہ کر دیا، اب آخرت کے عذاب کا ڈرابا، فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور پوچھیں گے الذین ارسل الیہم ان سے کہ بھیجے گئے طرف ان کے، فلا نسألن المرسلین اور ضرور بالضرور پوچھیں گے ہم مرسلین سے، رسولوں سے، امتوں سے کیا پوچھا جائے گا، امتوں سے کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا، دو سوال، ایک تو ابلاغ، ابلاغ کس صورت میں ہوا، ابلاغ کا حق ادا کیا یا نہیں، نمبر دو ما اجب تم قالوا لا علم لنا، وہ سورۃ المائدہ میں پڑھ چکے ہو، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ما اجب تم قالوا لا علم لنا، یہ سورۃ المائدہ غالباً آیت 109 ہے، سورۃ القصص نکالو آیت نمبر 65-66، کیا گیا جی یوم ینادیہم فیقولوا ماذا اجبتم المرسلین، قیامت کے دن اللہ پاک قوموں کو جمع کریں گے، فیقولوا ماذا اجبتم المرسلین تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یہ تو بہرحال رسولوں سے سوال ہوگا، ماذا وجدتم، اور امتوں سے سوال ہوگا ماذا عجبتم، تم نے کیا جواب دیا تھا، اور کچھ رسولوں سے اسی کو یہاں ذکر کیا. والا نسألن المرسلین، البتہ ضرور سے ضرور پوچھیں گے ہم المرسلین رسولوں سے بھی، اور حضرت عیسیٰ کا سوال بھی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت کنت لیت، اور اس کے ساتھ وہ بخاری کی حدیث ملا، بخاری والی اقول کما قال العبد الصالح، معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول سے بھی سوال ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بتا میرے پیغمبر، یہ جو سارے تیرے روزے کی پر جا کر وہاں پر رکے لکھ کر آتے تھے، جالیوں سے چپکتے تھے، اور وہاں یہ سجدوں کے پروگرام بناتے، تیرے نام کی نظریں لے آتے دیتے، المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے، یہ بے ایمان جتنے ہیں تو کیا تم نے ان کو کہا تھا یہ تمہاری تعلیم تھی؟ تو اللہ کے محبوب جواب دیں گے تم تو علیہم شہیدم بعدم تو فیہم، یا اللہ جب تک میں رہا تو اس وقت تو کسی نے مجھے نہیں پکارا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. ان کا انتر رکیبا علیہم، یہ والا نس آنند المرسلین، والا نسنا جو بھی شروع ہو نا امتحان مشکل ہے، آگے جا کر کام ہلکا بن جاتا ہے، شروع اسٹارٹنگ بڑی مشکل ہوتی ہے. والا نسنا، اللہ فرماتے ہیں ہم بیان کریں گے علیہم اوپر ان کے، کن پر؟ اس ہم ضمیر کا مرجع دو بتلائے گئے، دونوں پر ترجمہ بدل جائے گا. علیہم کا ایک مرجع ہے وہی رسول مرسلین، البتہ ہم نے بیان کیا اوپر رسولوں کے بے علم، ساتھ علم کے، ساتھ علم کے. اور کیا ہم ضمیر کا مرجع مرسل الیہم، وہ امتیں ہیں امم، ہم نے بیان کیا اوپر امتوں کے بے علم، ساتھ علم کے. ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا جواب دیں گے، ہمارے علم میں تھا، لیکن پھر بھی ہم نے ان پر مسئلہ بیان کر دیا. وما كنا غائبین، اور نہیں ہیں ہم غائبین، غائب ہونے والے، غائبین غائب کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ شاہد. جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہ مغفر لے شاہد نابا غائب نا، غائب کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ شاہد. اور شاہد کا ایک معنی ہے حاضر، شاہد کا ایک معنی کیا ہے؟ حاضر. ویسے شاہد کے کئی معنی، ایک معنی حاضر. یا ما کنا غائبین کا مطلب ہم حاضر ناظر تھے، ہم غائب نہیں تھے، ہم حاضر ناظر تھے. یہ بھی ایک مسئلہ چلایا بریلویوں نے، مفتی احمد یار نے جال حق میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا بے دینی ہے. اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا کیا ہے؟ بے دینی. کہتا ہے حاضر ناظر ہونا رسول خدا کی شان ہے، اور پھر کہتا ہے شیر بھی کہ وہ خدا ہے جس کا مکان ہی یہ نبی ہے جس کے مکان یہ ہیں، خدا مکان کے مکی ہوئے، سر تخت عرشِ نشیں ہوئے، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جس کے مکان یہ ہے. یہ اس پر اس نے شعر بھی بے ایمان نے پڑھا. تو احمد رضا خان نے یہ بات چلائی کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا بے دینی ہے. احمد سعید کاظمی، یہ بریلویوں کا بڑا مولوی گزرا ہے، بریلوی سے کہتے ہیں غزالی زمان، اس غزالی زمان نے بھی تسکین الخاطر اس کا رسالہ ہے، اس میں یہ بات چلائی کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہنا کفر ہے، اور فلا ہے خلا ہے. تو جہاں ما کنا غائبین کنا شہود، یہ قرآن دونوں سطحے ثابت کر رہا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ کہ دلیل ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے. بل وزن یوم الدین الحق، اور وزن اس دن حق ہے، واقعتاً ہوگا، فمن ثقلت موازینہ، بس جس جو آدمی ثقلت بھاری ہو گئے موازینہ پلڑے اس کے وزن اس کے ایمان والے، فاولئک هم المفلحون بس وہی لوگ ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے، ومن خفت اور وہ شخص کہ خالی ہوگا خفت موازینہ ہلکا ہو گیا، خفت کے نیچے کیا لکھا ہے خالی ہوگا موازینہ پلڑے اس کے، فاولئک الذین بس یہی لوگ ہوں گے خسروا انفسہم جنہوں نے تباہ کیا اپنے آپ کو، بما کانوا بے آیاتنا بسبب اس کے کہ تھے ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے، ملکد مکناکم ترغیب اور تمہید ہے البتہ تاکہ ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو، مکناکم جگہ عطا کی ہم نے تم کو، فی الارض بھی زمین کے، وجعلنا اور نمبر دو جعلنا لکم کیا ہم نے واسطے تمہارے، بیہا پیدا کیا ہم نے واسطے تمہارے اس زمین میں روزیاں، قلیلاً ما تشکرون بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو، یعنی قلیلاً مگر بہی ہما بہت کم ہے کہ تم میرا حق مانتے ہو، یعنی مسئلہ پھر بھی نہیں مانتے، فمن ثقلت سے بشارت ہے، اور قانون بیان کیا کہ قیامت کے دن جس کے موازین بھاری ہو گئے، جس کے موازین سے مراد جہاں نیچے لکھا ہے پلہ اس کے ایمان کا، تو صرف کوئی کامیاب ہوں گے، اور من خفت کے نیچے لکھا ہے خالی ہوگا، یہ بات میں سمجھاتا ہوں کیوں لکھا ہے خالی ہوگا، جس کا خالی ہو گیا موازین یعنی کافر ہوگا اس کا ترازو خالی ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اب یہ مسئلہ چل پڑا کہ قیامت کے دن وزن الاعمال الوزن یوم اذن الحق، اس دن وزن کیا ہوگا حق اعمال کو تولا جائے گا۔ اس پر ایک لمبی بات چل پڑی اور کہ قیامت والے دن اعمال کیسے تلیں گے، تو روشن خیال طبقہ معتزلہ کا انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اعمال ہی تلیں گے، کیوں کہتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اعمال تولے جائیں تو نماز تو عرض ہے، روزہ عرض ہے، روزے کا کتنا وزن ہوتا ہے بھائی، نماز بھی کیا ہے عرض، روزہ بھی عرض، ان چیزوں کا قیامت والے دن کون سی تول لگے گی، کون سی تکڑی ہوگی، انہوں نے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی وزن اعمال کا تذکرہ قرآن میں ہے اس سے مراد عدل اور انصاف ہے، عدل اور انصاف ہے، اور مراد آیات کی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، بس کوئی تکڑی جھکڑی قائم نہیں ہوگی۔ یہ معتزلہ نے کہا، اور معتزلہ کے اس شور پر زیادہ اہل سنت کے اکابر بھی اس طرف چلے گئے، جن میں حضرت مجاہد تابی بھی ہے، زہاد تابی آمش، یہ وہ بھی مسئلہ وزن میں معتزلہ کے ساتھ ہے، یہ دیکھ لینا تفسیر ابن جریر اور بغوی درے منصور، ان میں مجاہد کا قول بھی، آمش زہاد احکام القرآن البحر المحیط، ان سب کتب میں یہ بڑے بڑے جو اکابر ہیں وہ بھی اس طرح متاثر ہو گئے کہ قیامت کے دن ترکڑی نہیں لگے گی، ترازو نہیں لگے گا، بلکہ مراد کیا ہے عدل و انصاف۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں، نصوص اس پر ہے اور صحیح مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ترازو قائم کریں گے، ترازو بھی کیسی ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے، آپ میں سے کسی نے پرانی ترازو دیکھی ہوئے تو آج کنڈا آ گیا، یہ نہیں، پرانی ترازو وہ درمیان میں اوپر کہیں اس کو باندھ دیتے تھے ادھر بڑے بڑے ادھر بھی اور ادھر بھی اس کے بڑے پلڑے ہوتے تھے. اس طرح کی ترازو ہوگی اور وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ سات آسمان سات زمینیں اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں تو ایک پلڑے کے اندر آ جائے گی, ایک پلڑے میں آ جائے گا. اور اس کے بارے میں لمبی وضاحت ہے احادیث میں, لیکن وہاں جا کر توحید کا وزن بھی معلوم ہوگا. وہ ایک پلڑا اتنا بڑا وزن اٹھانے والا, لیکن مسئلہ توحید اور لا الہ الا اللہ والا مسئلہ, اس سے وہ ایک پلڑا بھر جائے گا اور وہ وزنی ہو جائے گا. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ترازو ہوگی قیامت کے دن, یہ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھے گا اور جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ نیچے آئے گا. دنیا کے برعکس, دنیا میں تو بھاری پلڑا نیچے ہو جاتا ہے اور ہلکا اوپر, قیامت والے دن اس کے برعکس ہوگا. انہوں نے دلیل لائی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب, اس سے بہرحال بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے. تو یہ ترازو ہوگا بھائی. اب کس میں اہل و آل حق کا اختلاف ہو گیا کہ تراز یہ وزن کس چیز کا ہوگا. بعض علماء کا خیال ہے کہ وزن ہوگا نفس اعمال کا, بعض بھی میں نے ویسے کہہ دیا اکثر کا, نفس اعمال کا. بعض علماء کہتی ہیں کہ آدمی کو تولا جائے گا, آدمی کا وزن کیا جائے گا, اور بعض کہتی ہیں کہ آدمی کا نہیں, یہ جو صحائف الاعمال ہے وہ رجسٹر جس میں کرامن کاتبین اعمال درج کر رہے ہیں ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا. یہ تین اقوال ہیں اہل سنت کے. بعض نے کہا نفس اعمال, یا دوسرا وہ صحائف اور رجسٹر اعمال, اور تیسرا کہ آدمی کو وزن کیا جائے گا. تینوں پر دلائل موجود ہیں, تینوں پر اپنے اپنے مقام پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درخت پر چڑھے, کھجور تھا یا کوئی, حضرت کی پنڈلی بڑی پتلی تھی تو صحابہ کرام دیکھ کر ہنس پڑے ان کی پنڈلی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ہنستے ہو, عبداللہ کی پنڈلی قیامت کے دن یہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بدری ہوگی. تو مسجد سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ آدمی کا وزن ہوگا. بہرحال صاحب اعمال اس میں بھی کرینے کی آخری بات ہے کہ عمل ہوگا نفس اعمال کا. اس میں جو ترتب ہے کہ نفس اعمال کے لیے ترازو کا کیا مطلب, تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. آج کے دور میں یہ مسئلہ اور کھل چکا ہے. آج ہم بخار کا وزن کر لیتے ہیں, شوگر کا وزن کر لیتے ہیں, اور اسی طرح بلڈ پریشر کا وزن کر لیتے ہیں, اور پیروں والی ہوا کا وزن کر لیتے ہیں, اور آدمی کے خون کے ان اثرات کا یہ وزن ہو رہا ہے, اور انسانی ناقص آلات کا یہ کرشمہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, درد کا وزن ہو رہا ہے کہ سارے میں درد کتنا ہے, بخار تولا جا رہا ہے, یہ تو انسانی ناقص آلات ہے. اگر ان سے یہ چیزیں تول سکتی ہیں تو کیا اللہ پاک نفس اعمال کو تولنے پہ قادر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کو ترازو نہیں ملے گا؟ یہ کون سی حماقت ہے؟ یہ معتزلہ نے شروع کی تھی بے وقوفوں نے. اب جہاں پر ایک عام بات ہے, میں چاہتا ہوں ترجمہ چلے نامے بارے میں, لیکن پتہ نہیں کیا ہوئی, آج میں باتیں کرنا بالکل نہیں چاہتا تھا, آگے بھاگنا چاہتا تھا, پھر درمیان میں بیٹھ گئے. تو چلو ایک مسئلہ آپ سن لو, وہ مسئلہ اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آ چکا ہے کہ حاکے تک آبادہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. یہ اب شیوخ الحدیث بخاری کی حدیث پر باقی تو زور لگاتی, کلے پاتان کبھی پتان اچھا بھائی, لیکن کس پہلو کو کبھی نہیں دیکھا؟ کبھی اس پہلو کو بھی دیکھو کلمتان خفیفتان کہ ثقیلا کام تو ہیں حابطت اعمال فلا نصیب لهم یوم القیامت سے بچنا کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال کو تولیں گے نہیں, بغیر تول کے دوسرے کو جہنم میں دھکیلیں گے. دوسرا بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 آدمی یدخلون الجنت بلا حساب ولا کتاب, وہ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان کا حساب کتاب وزن شزن نہیں ہوگا. تو اس اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان 70,000 کے ہر فرد کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوگا, وہ بھی جنت میں جائیں گے اور بلا حساب ولا کتاب, ان پر کوئی کتاب حساب ہو گئی نہیں, وہ بھی آ گیا. ادھر دوسرے کے بارے میں آ گیا کہ ہر تک آمال فضا نصیب نہ ہو یومل کی آمد بدنا مجھے کامل نہیں تلے گا. ادھر ان کے بارے میں فرما دیا کہ 70 اور 1 کے ساتھ 70 70 یہ کالکولیٹر کھول کے بیٹھ جائیں وہ جائیں گے. اور یہ بھی جملہ کثرت کے لیے ہے, بے شمار ایسے لوگ ہوں گے اس امت میں جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب اس کا مضبوط ہوگی جا اس کا کیا معنی ہے کہ بل بدن یوما اس دل و من خکولت من خفت, یہ کیا بنے گا؟ یاد رکھ لو اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ بدن الاعمال متوسط قسم کے لوگوں کا ہوگا. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ وزن الاعمال متوسط قسم کے لوگوں کا ہوگا. جو اعلیٰ درجے کے مشرک ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں, اور جو اعلیٰ درجہ کے توحیدی ہوں گے ان کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں. اعلیٰ درجے کے مشرک جائیں گے سیدھے جہنم میں, اور اعلیٰ درجے کے توحیدی جائیں گے سیدھے جنت میں. اور اسی حدیث کے اندر موجود ہے, صحابہ نے آپس میں بات کی کہ یہ 70,000 کون ہیں. جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے پوچھا بھی کیا جھگڑا جھگڑا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم معلوم کر رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لا یسترکونا, لا یسترکونا, جہاں پر سین تا اصل محتے کلام ہے, لا یسترکونا یہ رقیہ تعبیر رقیہ دم تھوکے ان کے چاہنے والے نہیں ہوں گے. لا یسترکونا, ایک آدمی ہے نا تھوڑا سا درد کرا حافظ آپ کے پاس دیا جی مجھے دم رکھ دو بنا رکھ دو, فرمایا لا یسترکونا یہ دموں کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہوں گے اور بھوکے چوکوں کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہوں گے. اور دوسرا لا یسترکونا اور ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جائیں گے, دوائی دوائی بھی پہلے جملے پہ تو سارے خوش ہوتے ہیں, اگلا جملہ بھی طرف سنو. لا یستعذون ڈاکٹر کے پاس گولیاں ٹولیاں بھی نہیں لے گی. اور نمبر 3 یتوکلون علی ربہم, اپنے رب پر پورا بھروسہ ہوگا, نہ دوائیوں پر زور نہ دموں پر زور نہ بھوکوں پر زور. یتوکلون علی ربہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہوں گے. تو یہ توحید میں اتنے کامل ہو چکے ہوں گے کہ بعض وہ اسباب جو مباح تھے ان اسباب مباح کو بھی ترک کر دیں گے. اتنے اونچے درجے کے توحیدی ہوں گے یہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. باقی حدیث پر بات لمبی ہے, وہ علم الحدیث کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ دوائی لینا وغیرہ کے جو اسباب ہیں اور تبکل کس چیز کا نام ہے. بہرحال کے اس کے لیے ابھی یہاں ٹائم نہیں, بھارت بات لمبی ہے. اور یہاں دیکھو تو اب ذرا پھر دیکھو مان سات کو لکھ نبا زینوں کے نیچے کیا لکھا ہے, اس کے ایمان کا متوسط لوگ ہوں گے وہ ایمان والا بندہ, اور من خبر اس لیے کہا خالی ہوگا یعنی عام کافر ان کا بندہ خالی ہوگا. ایک تو خاص کافر ہے وہ تو لان مقیموں وہاں پر وزن ہو گئی ہے, اور یہ عام کفار جو ہیں ان کا بندہ خالی ہونا اسی لیے لکھا ہے فاولائک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم. وہ بھی ہے معیشہ, اصل اس کی ہے معیشت مفعلہ کا وزن ہے معیشت مفعلہ, اور مراد ما یعیشون بھی فی دار دنیا, مراد ما یعیشون سے آپ کے پاس اردو میں لکھا ہے روزیاں, روزیاں کلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم, البتہ تاکید پیدا کیا ہم نے تم کو ثم صبرناکم پھر صورتیں بھی تمہیں ثم قلنا پھر کہا ہم نے للملائکہ فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کا فسجدوا الا ابلیس پس سجدہ کیا انہوں نے مگر اس حضرت خاص لم یکن من الساجدین نہ ہوئے سجدہ کرنے والوں سے. قال ما منعک, فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھ کو اللہ تسجدا یہ کہ سجدہ کرتا تو اس امر تو کا یا میں نے تجھے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ, کہا میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے فخلقتہ من طین اور پیدا کیا اس کو گارے سے. قال فاحبط منہا, فرمایا اتر جا اس سے فما یکون لک, پس نہیں تھا تیرا حق بنتا یہ کہ تو متکبر کرتا بھی اس بھی فخر نکل جا انکا من الساجدین بے شک تو ہے زمینوں سے. اب ذرا دیکھو جہاں پر بالا کل خلق نہ ہو, ایک نظریہ ہے ارتقائی داراؤن ایک چبل گزرا ہے نظریہ داراؤن یہ سائنسدانوں کا گدا ہے, تو اس نے ایک نظریہ قائم کیا کہ انسان جو تھا نا وہ پہلے باندر تھا, انسان پہلے باندر تھا پھر ترقی کر کے اس شکل میں آیا بالتدریج ساتھ مل کے سر سید جیسے بریمان اور اس طرح روشن کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ نظریہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں, واقعی انسان پہلے بندر تھا اور پھر ترقی کرتے کرتے اس محل پہ پہنچایا. انہوں نے کس آیت کو پیش کیا والا کل خلق نہ تم, ذرا دیکھنا ہے البتہ تاکید ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں صورتیں دی ثم قلنا, وہ کہتے ہیں انسان پہلے پیدا ہو چکا تھا آدم بعد میں, اور اس آیت کو کیسے مانا دیا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا پھر تمہیں صورتیں دی, یہ صورتیں ہوئی ہے پہلے بندر تھا پھر بلی بن گیا پھر کھوتا بن گیا پھر ڈراؤن بن گیا, اسی طرح درجہ بدرجہ صبر نہ تو سما کلنا پھر کہا ہم نے فرشتوں کو. تو معلوم ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی تم موجود تھے, تم ضرور سمجھو بات آدم سے پہلے بھی تم بولتے کیوں نہیں, کیا مسئلہ ہے چودھری بننے کا ذوق ہے. ابھی تھوڑا سا بولو آگے میں انشاءاللہ پھر چلتا ہوں موٹر دے دے, ابھی تھوڑا مشکل ہے. بلا کل خلق نہ تم الجواب, اس کے کئی جواب دیے گئے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ تقریر جو ہے ان سر سید وغیرہ کی یہ نرے بکواس پہ مبنی ہے. ذرا سورت ہجر نکالو آیت نمبر 68, یہ دیکھو آیت نمبر 28 ہے. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. اب دونوں کو ملا لو. یہاں پر جو ثم آیا ثم قلنا للملائکہ, یہاں پر اللہ نے فَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اسی طرح سورۃ الصاد میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. سورۃ الصاد خلاصہ یہ ہے سورۃ الصاد کی آیت 71-72. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک نے تصریح کر دی کہ سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا انی خالق بشرا من طین, اور آدم میں روح پھونکنے کے بعد فرشتوں کو رکوع سجدے کا. اور یہ جو ڈراون کا نظریہ ہے کہ پہلے اور شکلیں تھیں بعد میں اور شکل بن گئی, میرا کفر پر مبنی نظریہ اور میرا بےمانی اور حماقت پر مبنی نظریہ. اب رہ گیا یہ سوال کہ یہاں پر سپا کیوں آیا جی. اس کا ایک جواب دیا عام مفسرین نے, وہ جواب یہ دیا خلق نا ابھی کو صبر نا ابھی کو, کہ خلق نا سے مراد ہے تمہارے باپ کو پیدا کیا جی. آدم کو, اور صورتیں تمہارے باپ کو دی جی. لیکن یہ جواب اتنا اچھا نہیں. حضرت مولانا کا جواب جو ہے وہ بہت اچھا ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں ثم تاکید ذکری کے لیے, ثم تاکید ذکری اور ثم تاکید ذکری کے لیے قرآن پاک میں کئی مقام پہ آپ پڑھ بھی آئے. سورۃ الانعام آیت 153 میں, سورۃ البلد آیت 11 اور 17 میں, اسی طرح اور مقامات پر بھی یہ ثم موجود ہے تاکید ذکری کا. اور ثم تاکید ذکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہوا, پھر یہ بھی سن لو یہ کام بھی ہوا. بس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کام بعد میں ہوا. ورنہ تاکید ذکری کا مطلب ہے کہ سن لو یہ کام بھی ہوا, اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بعد میں ہوا یا پہلے ہوگا. بس یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کام بھی ہوا. اب دوسری آیتوں نے بتایا کہ یہ پہلے ہوا, یہ کیا ہوا پہلے, یہ دوسری آیت جو میں دکھا رہا تھا یا ثم تاکید ذکری. اب میں مانا کر رہا ہوں, ذرا دیکھو یہ فرمایا کہ فلا کل فلک ناسن, البتہ تاکید ہم نے پیدا کیا تم کو, پھر صورتیں دی تم کو, اور پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے یہ بھی کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کا. مطلب ہے نعمت تمہارے وجود والی, صبر والی, اور تمہاری تعظیم تمہارے ابا جان کی عزت کروائی فرشتوں سے. باقی اس جو دل آدم پر بات ہو چکی ہے سورہ بقرہ میں, فسجدوا الا ابلیس, پر سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس. ابلیس اللہ کی استثناء منقطع بنا دو, اور مانا یہ ہوگا اللہ ابلیس مگر حکم ابلیس کو بھی تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کی مستثنا منقطع بناؤ, مانا یہ ہوگا حکم ابلیس کو بھی تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. یہ لام یقوم من الساجدین, قال آمنا آگا, فرمایا کس چیز نے روکا تجھ کو اور شیطانہ سجدہ کرنے سے. یہاں لفظ کیا رہا ہے اللہ تسجدہ, لفظی معنی تو بنتا ہے سجدہ نہ کرنے سے, لیکن جہاں اوپر سے کہ لا زائدہ, لا زائدہ, یہ لا تاکید نبی کے لیے لایا گیا ہے، سمجھ لیجیے بات. ہاں یہ اور ضابطہ ہے علماء عربیت اس بات پہ متفق ہے کہ جس کلام میں معنی نبی اور جہل ہو اس میں لا پیدا آتا رہتا ہے. اور قرآن پاک بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں سورۃ الحدید کی آیت 29 بھی اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت 65 بھی، سورۃ طہٰ کی آیت 92-93 بھی وہاں پر بھی لا پیدا آ چکا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. بہرحال یہاں پر اللہ کا لا پیدا بناؤ تب بھی ٹھیک ہے. اور بات تھی ما منع کا متضمن معنی فعل کو کیا ہے اور مطلب یہ بنایا ما الجا کا الا اللہ تسجدا، ما الجا کا الا اللہ تسجدا، کس چیز نے تجھے مجبور کیا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. یہ دونوں تو یہ صحیح ہے. اس کے بعد اور بھی چیز ڈال ہے ان عمرتوں کا. قال قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا مانی میں بہتر ہوں اس سے، اور بہتری کی علت خیر من ہو خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، یا سے ابلیسی آگ سے پیدا کیا، وخلقتہو من تین، اور آدم کو پیدا کیا گارے سے، تو مٹی کی شان سے آگ کی شان زیادہ، تو آدم سے میری شان زیادہ. شیطان نے کیا پیش کی؟ دلیل. دلیل پیش کی ہے یا نہیں کی؟ اور کی کس کے مقابلے میں؟ نفس کے مقابلہ میں. اوپر اللہ کا حکم تھا اس جو دو، یہ نفس تھی، اس کے مقابل شیطان نے دلیل پیش کی. اب پورا قرآن پڑھ لو، اللہ نے دلیل کا جواب نہیں دیا پورے قرآن میں. ذرا بات میری توجہ سے سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس جو یہ نفس تھا کلام اللہ، اور کلام اللہ کے مقابل ابلیس نے دلیل پیش کی، اور پورے قرآن نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا. ایک حافظ ابن القیم نے اس کا جواب لکھا ہے، اور یہ بھی کہا کہ شیطان بڑا الو کا پٹھا تھا، اور یہ اس کی بات جہالت پر مبنی ہے. یہ کہنا کہ مٹی مفضول ہے آج افضل ہے، یہ کلیہ غلط ہے. شیطان کا یہ دعوی غلط ہے، اس نے جو دلیل پیش کی یہ دلیل ٹھیک ہی نہیں. لیکن سوال یہ ہے، حافظ ابن القیم نے تو جواب دیا، اللہ نے پورے قرآن میں جواب نہیں دیا. اللہ جواب دے سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن پورا جواب پورے قرآن بھی نہیں دیا. یہ مسئلہ سمجھایا، دو مسئلے سمجھ آ گئے. ایک تو یہ ہے کہ شیطان کی شیطنت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کلام اللہ کے مقابل دلیل پیش کی. معلوم ہوتا ہے ایک طرف کلام اللہ ہو، مقابل کے پیش کرے دلیل، تو دلیل پیش کرنے والا بنتا ہے ابلیس. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ کلام اللہ کے بدلے مقابل دلیل پیش کرنے والا کیا بنتا ہے؟ ابلیس. ایک دوسری بات کہ اللہ نے جواب نہیں دیا، اور اللہ نے یہ سبق دیا کہ تم پڑھو قرآن، تم پڑھو کلام اللہ، اور کلام اللہ کے مقابل جو دوسری دلیلیں لے کے پھرے وہ دلیلیں ہیں ہی نہیں، اس پر بات کی ضرورت ہی نہیں. البتہ یہ ہے اس کا انعام ملا اتنا کم صابرین، فاخرج نکل سلیم، اور جہاں تیرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں. تو معلوم ہوتا ہے جو کلام اللہ کے مقابل کتابڑیاں پیش کرتا پھرے، رسالے پیش کرتا پھرے، اس کا وہ اجر کرنا چاہیے جو شیطان کا اجر ہے. فاخرج منہا، اتنا علی کا لعنتی، میری تجھ پہ لعنت رہے گی الی یوم الدین. یہ خلق تنی ہو گیا. قال فاحبط منہا، منہا آسمانوں سے اتر نیچے، فما یکون لک، تیرا حق نہیں بنتا تھا کہ انت تکبر فیا، کہ تو یہ کہ تکبر کیا تم نے فیا، کہ خاص کر آسمانوں میں قرب رحمت الہی کے محل میں. فخرج نکل جا بے ایمانا، انکا من الصاغرین، بے شک تو ہوگا طاغین بے عزتوں سے اور ذلیلوں سے ہوگا. قال انذرنی الى یوم یبعثون, عرض کی دعا کی انذرنی اللہ مجھے مہلت دے دے, الى یوم یبعثون اس دن تک جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, یبعثون نفس ثانیہ تک. قال انکا من المنذرین, فرمایا بے شک تو مہلت دیا دیے ہوں سے ہے. کالا بابے ماں اب سمجھنا ہے, جہاں پر ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لو کہ شیطان کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی, نہیں ہوئی. یہ نہیں کافی, شیطان کی دعا قبول ہوئی نہیں کہ ہوئی, وہ ایسے جہلوں والی بات ہے. علاوہ سے معلوم کے دوبارہ کرتے وہ خطیبوں کا چبل کرتے. شیطان کی دعا قبول ہوئی, شیطان نے دعا کی اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے. اللہ نے فرمایا انکا من المنذرین, تو وہ جو منذرین مہلت مانگ رہا ہے وہ مہلت تجھے مل گئی. اب ذرا یہاں بات سمجھنا, شیطان کی دعا قبول ہوئی تو اب شیطان کیا بن گیا, مستجاب الدعوۃ. شیطان کیا بن گیا, مستجاب الدعوۃ. اس سے قانون نکل آیا, قانون یہ ہے کسی کی دعا کا قبول ہونا اس کی ولایت کی دلیل ہے, کسی کی دعا کا قبول ہونا اس کی ولایت کی دلیل نہیں. کسی کی دعا قبول ہو جائے, لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ولی اللہ ہے, بڑا پہنچا ہوا ہے, دعا تو شیطان کی بھی قبول ہوگی. اب اس کو کوئی مستجاب الدعوات سمجھ لے اور ولی اللہ سمجھ لے ہے لانتی, لیکن دعا پھر بھی قبول ہوئی. مکہ کے مشرک تھے مشرک, اور جب پکارتے تھے اللہ پاک کو اپنی مشکلوں میں, اللہ فرماتے ہیں نجاہم الی البر, ان کو ہم مشکل سے نجات دے دیتے تھے. تو اللہ پاک مشرکوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور شیطان کی بھی دعا قبول ہوئی. باقی انشاءاللہ مسئلہ سورہ رعد میں آئے گا. وما دعا ان کا کافرین الا فی ضلال, کا کیا معنی ہے یہ وہاں فکر کریں گے. بہرحال اس سے یہ قانون نکل آیا کہ اگر کسی بزرگ کی دعا قبول ہو جائے تو قبولیت دعا اس کی ولایت کی علامت ہرگز نہیں, اور اصل ولایت کی علامت ہے تقوا اور اتباع سنت. قال فاطمہ, کہا تتمہ رابع, یہ تتمے کچھ لکھے ہیں رہ گئے ہیں پھر دیکھ لینا. قال, کہا شیطان نے فبما اغویتنی, اس کے دو معنی, با تدبیہ با مصدریہ, اور معنی یہ ہوگا بجا بجا تیرے مجھے پریشان کرنے کی, بجا تیرے مجھے پریشان کرنے کی, یہ با تدبیہ اور با مصدریہ. اور روایت عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے تشویش سے نفس, نفس کا پریشان ہونا اور پریشانی. جو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے نا تو اس کا نفس بھی پریشان ہوتا ہے, اس لیے اس کو بھی غبی کہتے ہیں, اس کے دل کو بھی اطمینان نہیں ہوتا, مشرک ہمیشہ حیران ہی رہتا ہے اور سرگردان ہی رہتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں غبی. حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا فغبا بابا با, وہاں پر بھی مانا ہے کہ ان کو بھی اطمینان نہ رہا, بے سکونی آ گئی حضرت آدم کو. تو جہاں پر ایک مانا یہی ہے کہ بابجا تیرے یا اللہ مجھے پریشان کرنے کے, اور دوسرا اس بات کو قسمیہ کے معنی میں لو, جیسے آیا ہے دوسرے مقام باب عزت کا, تیرے عزت کی قسم اور غلبے کی قسم, تیرا مجھے گمراہ کرنے کی قسم, یعنی مجھے پریشان کرنے کی قسم. لعلک عذرنا لہم, گھات لگا کے بیٹھوں گا, لہم ان کے لیے صراط المستقیم، صراط المستقیم، صراط المستقیم انعام میں پڑھ چکے ہو، ہاں صراط ہو ربے کا مستقیم، پھر میں نے بتایا تھا ہاضا یا قرآن یا توحید، قرآن یا توحید، اب ذرا شیطان کا وہ وعدہ سمجھو، وہ شیطان نے کہا لا کو دن نہ ہو، البتہ ضرور بے ضرور گھات میں بیٹھوں گا پوری تیاری کے ساتھ ان کے سامنے، صراط المستقیم تیرے قرآن کے سامنے، کیا مطلب ان کو قرآن سے ہٹاؤں گا، کسی کو قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، صراط مستقیم سے جو آ رہا ہوگا نا ادھر چلو چلو کسم اٹھائی میں نے بیٹھوں گا بوڑھ دے بادہ، اور صراط مستقیم اس معنی کے پر کہ میں قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، جن کو کتابیاں دوں گا پیروں کی لکھی ہوئی، مولویوں کی لکھی ہوئی گرنتھ اور خواب اور جھوٹی روایتیں اور من گھڑت قصے اور حکایات، کس پہ ان کو لگاؤں گا، فضائل اعمال پہ لگاؤں گا، حکایات پہ لگاؤں گا، اور ان کو ساری دنیا کی کتابوں پہ لگاؤں گا، لیکن اب رزل نہ رہو صراط المستقیم اللہ میں ایک اور ایک سوال کے طریقے مانا سمجھو نعرے باندھ بھی دیکھو مانا دیکھو شیطان دھمکی کیا دے دیا ہے اور خدا کے دربار میں کہتے ہیں یا اللہ میں کسی کو قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، اللہ نے بھی فرمایا میں شیطان اپنا گمان پورا کر دیا، آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کے قریب ہیں، اکثر لوگ ساری دنیا کے ناول پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے اخبار آپ پڑھیں گے، ساری دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اور سارا سارا دن گزر جائے گا، لیکن جہاں پانچ منٹ بیٹھیں گے نا کہ طبیعت ذرا منقبض ہو جائے گی، وہ شیطان ادا پتو کتنے کتنے ہیں، یہ تیری جگہ نہیں، تو چل گئی اور لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ڈیرا لگا کے بیٹھوں گا ان کے سامنے سے صراط المستقیم، ساری دنیا کے لکھتے بنواؤں گا، تیری کتاب کے قریب نہیں آنے دوں گا، ثم لآتینہم، کہ اللہ نے بھی فرما دیا اما یاتینکم منی ہدا، اب جو میں بھیجوں گا نا ہدایت نامہ، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، جو میری ہدایت کے پیچھے چل کے آیا اس پر خوف نہیں ہوگا، اور شیطان نے کہا تیری ہدایت کے قریب میں جانی نہیں دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لہذا اب اگر آپ کو کوئی قرآن سے روک رہا ہے تو سمجھ لو یہ شیطان کا سپیشلسٹ بیٹا ہے، جو تمہیں قرآن سے کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو اور قرآن کے قریب نہ جاؤ، چلے چلے پہ گزارا کر لو، گزارا کر لو، سرف ناف پہ گزارا کر لو، اور قرآن پہ بالکل قریب نہ آنا، سمجھو یہ شیطان کا زبردست وفادار بیٹا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آگے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر آؤں گا میں ان کے پاس، یہ ضرور آؤں گا، قسمیا بات پہ آؤں گا ان کے آگے سے، من بین ایدیہم ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، آگے سے کمانا قیامت کی تیاری سے روکوں گا، ان کی قیامت کی فکر نکالوں گا، قیامت کی تیاری سے روکوں گا، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، دنیا میں مشغول کر دوں گا، دنیا کے اندر ان کو ایسا منہمل کر دوں گا کہ تیری کتاب سننے کے قابل ہی نہیں رہیں گے، اور تیری کتاب کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، دنیا میں خلفہم وعن ایمانہم، اور ان کی نیکیوں سے روکوں گا، ایمانہم دائیں طرف سے آؤں گا یعنی اعمال صالحہ اس سے روکوں گا وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے آؤں گا شمائلہم بائیں طرف سے بدکاریوں میں مبتلا کروں گا گناہوں میں مبتلا کروں گا اور ان کو قسم قسم کے ڈراموں میں مبتلا کروں گا اور گانے بجانے کو عبادت سمجھ لیں گے زنا کو متا کے نام پہ کریں گے اور ہر بدماشی کو آل حدیث کے نام پہ کریں گے ہر شمائلہم اور ہر تدبیر کروں گا ہر طرف سے یہ پہلے دن اس نے کہہ دیا. بعد نے کہا ہے کہ اس سے مراد کنایا ہے ہر طرف سے آنا. بعد نے یہ تفسیر کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. آگے کہا لا تجدو اکثر ہم شاکرین, نہیں پائے گا تو ان کے اکثر کو شاکرین مباہدین عن ابن عباس, اکثر جو ہوں گے مشرک ہوں گے اور اکثریت مشرکوں کی ہوگی, ایسی میں محنت کروں گا. کہا اللہ محفوظ رکھے بھائی, یہ تو بڑا بےمان ہے, اس نے اتنی بڑی قسم اٹھائی لیکن ابھی باقی آ رہا ہے قرآن مقصد نہیں بیان کر رہا, مقصد آگے آ رہا ہے انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں, یہ مقام ذرا سمجھ رہے ہیں. قال کہا اللہ تعالی نے فرمایا اخرج منہا, بک بک بن کر اخرج منہا, نکل جائے جنت سے مذکورا مذمت کیا ہوا مذہورا راندے درگاہ دھتکارا ہوا, جیسے کتے کو دھتکار دیا جاتا ہے اس طرح کا دھتکارا ہوا. لمن لمن, البتہ وہ شخص جو تیرا تابے دار ہوگا, منہم ان میں سے لعملہ انا, پھر میرا بھی سن لے تو بھی آ جائے اب کو درنا, میں بھی کہہ رہا ہوں لعملہ انا, میں بھی ضرور بھی ضرور کسمیا بات ہے بھر دوں گا جہنم کو, منکم تم سے اجمعین سب سے جو تیرے پیچھے آئے گا مولوی آئے گا جہنم ہی ٹھوک دے سا, پیر آئے گا جہنم میں اس کو داخل کروں گا, کوئی خربوزہ آئے خربوزہ آئے اب کوئی بھی آئے اجمعین سارے کے سارے لانتی تیری ایمان بڑے بڑے مولوی پیر ان سب کو جہنم رسید کروں گا. یا آدم یا آدم, شیطان کو کہا نکل جا دفاع ہو جا, تو جو بلدی کر اور جو تیری بات مان کے آیا سزا میں نے بھی بہتری رکھی ہے, لعن لعنت جہنم من کو اجمعین. یا آدم اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ, خیر تو اور تیری بیوی الجنہ جنت بھی, بس دونوں کھاؤ من حیث ہو, اس الجنہ پر تھوڑی سی بات میں نے کر دی زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بکلا من حیث ہو بس کھاؤ دونوں جہاں سے چاؤ, بلا تقربا نہ قریب جانا حاضر شجرا, اس درخت کے اس درخت کی بات بھی ہو چکی ہے نہیں یہ نہیں ہوئی, ہاں بتکونا من الظالمین بس ہو جاؤ گے دونوں اپنا نقصان کرنے والوں سے, فوسوس لہما بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو الشیطان شیطان نے. اب ذرا خیال کرو اس لے جبتیا کو چھوڑ دو, اس وسوسہ لہما الشیطان وقال قال قال کہ اس وسوسہ کی تشریح ہے, تشریح وسوسہ, وہ وسوسہ کیا تھا, کہا کہ نہیں منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر دیر سے ہو جاؤ گے تم دو فرشتے یا ہو جاؤ گے تم ہمیشہ رہنے والے. شیطان نے کہا بھائی اللہ یہ پتا ہے کہ یہ درخت سے اللہ نے کیوں منع کیا, یہ فرشتوں کی رضا ہے. کاسما ہوا صرف اتنی نہیں کہا, یہاں ہے مفاعلا, مفاعلا میں ویسے تشارک ہوتا ہے, یہاں مفاعلا لایا گیا مفاعلا کے لیے, بڑی قسمیں اٹھائی بار بار قسمیں اٹھائی, واللہ باللہ ثم تلاہ, یہ بار بار قسمیں زوردار قسمیں اٹھائی انی لکما بے شک میں ہوں تم دونوں کے لیے لمن الناصحین البتہ بڑا خیر خواہوں سے میں بڑی خیر خائی کر رہا ہوں بس اللہما بس نیچے لے آیا ان دونوں کو بے غرور دھوکے کے ساتھ پلم کا بس جب چکھا انہوں نے درخت کو بدت لہما سوآت ہوما فوراً سیر ہو گئے ان کے لیے سوآت ان کے برتافے کا اور شروع ہوئے جب سے پانے علیہما وہ لپیٹتے تھے اپنے وجودوں پر ممبرہ چل جنہ جنت کے پٹوں سے بدادا ہوما اور جدا دی ان دونوں کو ان کے رب نے میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں اس درخت سے باغل لکھوں گا اور نہیں کہا تھا تم کو کہ شیطان تم دونوں کا عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے قالا ربنا دونوں نے عرض کی اے ہمارے پروردگار ظلمنا انفسنا نقصان کر بیٹھے ہیں ہم اپنی جانوں کا فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا فَتَرْحَمْنَا اور تُو نے ہم پہ خاص رحمت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ البتہ ہو جائیں گے ہم بالکل نقصان کرنے والوں سے قَالَ حَضْرَتْ لَا تُو فرمایا اتر جاؤ کہہ بے تو بعض تم لے بعض حضور اترو دیتے بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا والا تم فی الحال اور بعض سے تمہارے زمین میں مستقر ٹھکانا ہوگا وَمَتَاعٌ اور نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت تک کالا پیا بنایا اسی زمین میں کہا یونا تم زندہ رہو گے فیا اور اسی زمین میں تمودون تم مرو گے ہمیں ہاتھ خراجون اور اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے تو جہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تم نے جب دیا لہو ماں ہے یہ نام عاقبت کا ہے یہ نہیں ہے کہ شیطان کو پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں اللہ عاقبہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہر ہو گئے ان کے سامنے معمولیا انہما وہ جو چھپاتے تھے من سوآتہما اپنے سوآت کو وقالا اور فرمایا کہ الی آخرہ تو یہاں پر آیت کا اگر ترجمہ دیکھو نا تو سوآت کا حقیقی معنی نگیز ہے بات میری طرف سمجھو سے سنو سوآت کا حقیقی معنی کیا ہے نگیز مجازن گھر پر بھی بولا جاتا ہے جس طرح وہ پیچھے پڑا ہے کابیر کے واقعہ میں سوآت اخی لیکن وہ مجازی معنی ہے حقیقی معنی سوآت کا نگیز ہے یہ بات اچھی طرح میری ذہن میں رکھ لو اور اس پر کوئی بھی ترجمے والا قرآن اٹھا کے بیٹھو تو سب نے یہ مانا دیا ابھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا یہ اگلا رکوع دیکھو پھر انشاءاللہ پتا چلے گا کہ اصل مقصد کیا ہے ابھی تک مقصد قرآن نے نہیں ذکر کیا قصہ ذکر کر دیا آدم کا لیکن مقصود اس سے کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم جنت میں تھے شیطان کو نکال دیا گیا شیطان نے پھر فبس بسا نہ ہوا یہ کیسے معاملہ بنا تو جس کے تین چار جواب میں بقرہ میں دے چکا ہوں تین چار جواب اور ہمارے شیخ نے جس کو پسند کیا وہ پھر میں کہہ دیتا ہوں باقی جو ہوئے وہ بقرہ میں ہو گئے اب اس کو میں نہیں دہراؤں گا حضرت شیخ کا پسندیدہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب کہا نا اخرج نکل جا اس سے تو شیطان نکلتے نکلتے وہاں جنگل سے ابھی نکلا نہیں تھا نکلتے نکلتے آدم اور ہوا کو کہتا ہے بھائی قسمت کی بات ہم اور آپ کہتے تھے ہمارا دانا پانی ختم ہو گئی ہے اس لیے ہم تو جا رہے ہیں لیکن خدا کی قسم ایک بات ہماری سن لو اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم فلانے کی قسم جس طرح ہوتی ہے میں جا رہا ہوں میں جنت میں پرانا رہ رہا ہوں یہ پتہ ہی یہ جو درخت ہے نا جس سے تجھے روکا ہے ایک تو یہ صحیح ہے شک کرتی ہے، یہ کوئی تحریف والی صحیح نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بطور اشفاق کے تجھے روکا ہے۔ ایک نمبر دو، یہ ڈر کہتا ہے نا یہ فرشتوں کی غذا ہے، اگر تجھے کھا لے گا نا، اور یہ بات بھی ہے کہ ابھی تو نیا نیا ہے اور نیا نیا خوراک پچانا پانی مشکل بچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا بھاری غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نہیں کی ہے یہ بھی بکتی ہے کہ فی الحال اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن میں خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم بات نہیں ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں، بہرحال آپ کی مرضی، ہم تو جا رہے ہیں، تو اگر تم کھا لو نا، فائدہ اس کا یہ ہے کہ تم خالد بھی بن جاؤ گے اور فرشتے بھی بن جاؤ گے۔ یہ حرامی وہاں سے چلتے چلتے گیا ہے، ادھر سے چلتے چلتے اس کی مثال حضرت لائل دیتے کہ کسی سارے ظلم کو نکالو نا مدرسے سے، وہ زمین ناراض ہو، استاد ناراض ہو اور کہے بھائی نکل جا تو، وہ ساتھ والا جو طالب علم ہوتا ہے نا اس کو کہتا ہے یار میں تو جا رہا ہوں، لیکن ایک بات سن، ادھر جو تو آیا ہے نا آ تو دیا ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے اتنا گالیاں نکالتا ہے، اتنا مارتا ہے نا، تو انہیں رہ نہیں سکنا۔ اب اس وقت طالب علم رہ بھی جائے نا دوسرا، اس کے دل میں اثر پڑ جاتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا ہے کہ فلانے ساتھی بھی مجھے ایک بات کی ہے، وہ سوچتا ہے تھوڑا سا اونچ نیچ ہو وہ فور ہاں دیکھو نا بات تو کر گیا تھا، وہ مجھے بتا تو دیا تھا۔ شیطان نے آتے آتے یہ بات کر دی، یہ نہیں ہے کہ بعد میں سانپ انہیں بھی دیا، فلانی سانپ کو کرائے پر لیا اس کے منہ میں بیٹھ کے دیا، ایسی گپو جیسا ہے۔ آج آج آپ سوئے ہوئے جا کر بیٹھو، ایسی جان ٹوٹتی۔ ہاں بھائی فلما دا کا ہو گیا جی، اس سے کالا ربنا، آدم نے کلمات تو ان سے کہے تھے، ان سے ذرا نئے جو آئے ہو وہ بھی بولو، پتہ لگ گا آدم میں ربی ہی، وہ کون سے کلے بات تھے؟ پاکستان کا واسطہ رسول پاک کا واسطہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ کالا، قرآن بھی عجیب ہے، کالا نہیں فرمایا، کالا اللہ کو پتا تھا مولویوں نے بنانا ہے، ابا نہیں تھے، اما اما نہیں فرمایا، ابا بھی تھے اما بھی، دونوں تمہارا ابا بھی تھے اما بھی، لا ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم کا معنی میں نے کر دیا نقصان والا، اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ پاک سبق بھی دے رہے ہیں کہ اے اولاد آدم اگر تم سے بھی گناہ ہو جائے، اگر بھی جانا شیطان تباہ ہوا اگر کی وجہ سے گناہ ہو جائے، تو جس طرح باپ رو پڑا تم بھی رو پڑنا، اور جو بھی معلوم جو گھر گھر سے پہلے اپنے گناہ پر صرف شرمندہ ہی ہو گیا، نادم ہی ہو گیا اور رو پڑا، تو فرمایا صرف معاف نہیں کروں گا، جو بچے لوں لاؤ سیے ہاتھ ہم حسنات، یہ کام ان بھی رکھ دیا۔ اور آگے یا بنی آدم، اب ذرا سمجھ لیے بات، سوئیں گے نہیں، یہاں چار دفعہ آئے گا یا بنی آدم، نکالو ذرا، یہاں پر یا بنی آدم قد انزلنا، یہ بات ضرور سمجھ لیے، پھر آگے چلے جاؤ، پھر یا بنی آدم اگلے سمے پر حضور دین عطا، اور پھر یا بنی آدم اما یاتے جنات کم، اب ذرا بات سمجھ لیے، یہ جتنا واقعہ بیان کیا اب تک یہ تمہید تھا، اصل یہ لگ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے ساتھ لگ رہا ہے کہ قرآن کی بات مانو، شیاطین کی بات مان کے نئی نئی تحریریں مت نکالو، اصل یہ مقصود ہے۔ اور یہ ہے تمہید. اب یہ جو چار نبی آدم آئے ہیں یہ چار دفعہ یا چار امور ذکر کیے گئے جو اصل مقصود ہے اس پورے واقعہ سے, اور اس چار امور کا تعلق ہے لا تتبعوا من دونہ ہی اولیاء کے ساتھ, کہ شیطان کی بات مت مانو قرآن کی بات مانو. یہ مقصود یہ چاروں جابر آدم ہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ جہاں اصل مسئلہ چل رہا ہے لا تتبعوا من دونہ اولیاء, کیا مطلب کہ شیاطین کی بات مان کے نئی نئی تعلیمیں مت نکالو. اس پر آدم کا واقعہ یہاں تک تمہید تھا, اور یا بنی آدم کے سے چار یا بنی آئیں گے یا بنی آدم, اور ان چاروں اصل مقصود ہیں عبور اربعاء یا چار عبور, یہ اصل مقصود ہے اس واقعہ سے. اب پہلا مقصود آ رہا ہے یا بنی آدم, اور مطلب یہ ہے, مطلب بھی سمجھ لو, مشرکین مکہ یہ کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے, کپڑے جپڑے سارے گئے ننگا, اور کس کی حکمت یہ بیان کرتے تھے زنانیاں بھی ننگی کے مرد بھی ننگے, یہ کعبہ کے ارد گرد سارے ننگ درنگ یہ سارے کرتے تھے. تو اب بھی بریلویوں کے پیر اسی طرح ہوتے ہیں, بریلویوں کے بڑے بڑے پیر, ایک تو دربار ہے جہاں میں نام نہیں لیتا, اس کا اصل نام بڑا خطرناک ہے, تو وہ دربار اور اس میں انہوں نے لکڑی کی جگہیں بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ننگ درنگ پیر یہ یہاں پاکستان میں بھی ہے, تو وہاں مکہ کے مجھے بالکل الگ طلب ہو جاتے, اور کہتے حکمت مفتیان مکہ یہ بیان کرتے کہ ان گناہوں میں ہم نے کیا, ان کپڑوں میں کیا گناہ, اور یہ گناہ والے کپڑے ہیں, لہذا یہ کپڑے اتار کے ہم طواف کریں گے تب گناہ بخشے جائیں گے. دیکھو ہر بنتی مسئلے تو بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا, یہ یاد رکھ لو, جو بھی بدعت کرے گا نا کوئی نہ کوئی ساتھ حکمت بیان کرے گا, کیونکہ چنانچہ کہ گویا کہ اگر کہ مگر یہی ابو جہل میں نہ چکتا, ابو جہل کہتا تھا کیونکہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ پاک گھر کا طواف نہیں کرنا چاہیے. اور اس کلو سے کوئی پوچھے بھائی تو گناہ کپڑوں سے کرتا ہے یا جسم کے ساتھ کرتا ہے, تیرے جیسا پلیز تو کعبہ کے قریب آنے ہی نہیں چاہیے, تو کپڑے اتار دے رہے وہ پوری لاش پھرا رہا ہے کعبہ کے اندر, تو وہاں پر طواف ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہر بستی, اب آپ کو پتہ ہے عید کے بعد جو دعا ہے یہ سننا تھا کہ بدعت ہے, اب اگر مولوی صاحب سے پوچھو مولوی صاحب مہربانی کرو حیا کرو چھوڑ دو بدعت, مولوی صاحب آپ کو پتہ نئے نئے ذرا لوگ آتے ہیں اور اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو کوئی غریبی نہیں آئے گا, اے حکمت تو ہے نا ابو جہل والی, خود ہم بےمانی کریں تاکہ لوگ ہمارے قریب کٹھے ہو جائیں, اور اگر ہم نے مسئلہ کیا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, یہ فلانی مصیبت یہ حکمت ہے ابو جہل لیجیے. خیر مزہ یہ ہوتا کہ سارے ننگے اور ننگے دھڑنگے, اور وہاں پر میرے ایک گانا گاتے تھے تمام کے دوران, کہتے تھے آل یوم یبدو کلہ او بعضہ ما بدا بدا ہلہ, یہ پڑھتے تھے آل یوم یبدو کلہ او بعضہ, آج کے دن ہمارا سارا بدن ننگا ہو جائے یا بعض حصہ ننگا ہو جائے, ما بدا بدا ہلہ, اور جتنا بھی بدن ننگا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, آج مباح کعبۃ اللہ کے ارد گرد ساری چادریں اتر جائیں کپڑے اتر جائیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ یہاں گناہ بخشا نہیں آئے. یہ ان کی رسم تھی. اللہ نے فرمایا اس ظالموں کہ آدم کا ننگیز کھلا تھا بطور کتاب کی, اور اس میں بھی اصل محرک تھا شیطان, اور بطور کتاب کے ان کا نگیز کھلا اور بےمانوں تم ننگے جان بوجھ کر ہو کے اس ننگے ہونے کو عبادت سمجھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ سمجھ آئیے بات، یہ پوری تبعید پر سے متفر کیا کہ آدم کے جو کپڑے اترے تھے وہ بطور کتاب کے تھا اور اس کا محرک بھی شیطان تھا، جیسے شیطان کی تحریک پر آدم کے کپڑے بطور کتاب سے اتر گئے، اور ظالموں بے ایمانوں تم کیا کرتے ہو، تم ننگے ہونے کو عبادت سمجھ رہے ہو، حالانکہ تمہیں شیطان نے اغوا کر لیا، جیسے تمہارے باپ پر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو معصوم پیغمبر تھے، نفس یا آدم فلم نجد لہ عظما، لیکن تمہیں شیطان کھلونا بنا رہا ہے اور تمہیں کپڑے اتروا کے یہ جو بجتے تم سے کروا رہا ہے تم اس کو عبادت بھی سمجھتے ہو، بے حیائی کو وہاں کتاب تھا اے، نمبر دو وہاں بھی شیطان محرک تھا، جہاں بھی شیطان محرک ہے اور تم اس کتاب والی چیز کو عبادت بنا کے جان کر ہو کے ناچ رہے ہو، کچھ تو حیا کرو۔ اس پورے اس جابری آدم کا خلاصہ یہی ہے، اس جابری آدم، اب دیکھو جابری آدم قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے اتارا اوپر تمہارے لباسن پوشاک یواری جو چھپاتا ہے تمہارے انگیزوں کو، سو آتے تم تمہارے انگیزوں کو، وہ ریشا ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو، اور پرندہ خوبصورت لگتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، پرندے کی ساری خوبصورت کی ہوتی ہے پروں کے ذریعے، جہاں ریشا کمانا لیں گے زینت، لباس تکوا اور تکوا کا معنی جہاں توحید ہے، اوپر لکھا ہے عباسی نے لباس التوحید، توحیدی پوشاک توحیدی لباس، ذالک خیر یہ بہت بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کے نشانات سے، تاکہ وہ مسئلہ سمجھے، یا بنی آدم اے بنی آدم، بیان تعبیر تعبیر ابلیس لعین، اے بنی آدم تمہیں گمراہ نہ کر دے شیطان، کما اخرجا ابویکم جیسا کہ نکالا تھا تمہارے والدین کو، من الجنہ جنت سے، آگے آپ دیکھنا یان دے او اے اصل مقصودی مقام ہے، یان دے او اتار دیا تھا انہما یعنی اتارنے کا سبب بنا تھا، حضرت آدم حوا سے لباس ہوما لباس ان کا، تاکہ دکھائے یہ لام جو ہے عاقبت کا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا، دکھلایا ان دونوں کو سو آت ایما ننگیز ان کا، اتنا ہو جلا کن وجہ دوسری وجہ اتنا ہو بے شک وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہوما بکبیل ہو اور اس کا قبیلہ بھی، معلوم ہوتا ہے شیطان ایک نہیں، شیطان کا پورا قبیلہ ہے، کوئی پوترا کوئی پتر کوئی نواسا کوئی بھانجا، یہ جتنے مولوی شیطان ہیں یہ سب شیطان کی اولاد ہیں، اتنا ہوں ذرا تم ہوگا وہ قبیلہ ہوں من حیث لا ترون ہوں، ایسی جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا جہنم شیاطین بے شک ہم نے کیا ہے شیطانوں کو اولیاء، اولیاء کس کا، للذین لا یؤمنون باتے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے، مسئلہ نہیں مانتے، فإذا فعلوا اور جب کرتے فاحشتن بے حیائی، یہاں فاحشتن کا معنی ننگا تباہ، فاحشتن کا معنی فإذا فعلوا، نیچے کیا لکھا ہے یہ قصہ تمہید تھا یعنی ننگا، اور یہ شعر پڑھنا آل یوما جب تو کلو ہو بما بدا من ہو فلا اہلو ہو، یہ ہم آبانا باقال ہوں، اب دلیل ہے، دلیل کرتے بے حیائی ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کا یہ نظریہ تھا، ہم کرتے فائش حسن میں اور نام لیتے ہیں اکابر کا، کالو بجدنا میں خود نہیں کہہ رہا اکابر، قرطبی نے مانا کیا ہے ابا کا اکابر، میں نے حوالہ بھی دے چکا ہوں، بجدنا علیہا پایا ہم نے اوپر اس کے اپنے اکابر کو واللہ امرنا بہا، کیا ہمارے اکابر نے سمجھا اللہ نے حکم دیا ہے تو تب اکابر نے کہا ہے نا، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو اکابر ایسے کہتے، اکابر بھی سمجھے. ایمان سے بتاؤ آج بھی ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ اب یہ قرآن ہے، قرآن کیسی نشان نہیں کرتا ہے؟ ہاں بھائی اللہ امرنا بہا قل ان اللہ، فرما دیجیے بے شک اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، بالفحشاء حکیم ہے اور فعل الحکیم لا، ان الحکیم لا یامر بالفحشاء، لا یامر بالفحشاء. اسی پر فقہا کے اس ضابطے کی بنیاد ہے جو آپ تب اصول میں کرتے ہیں کہ حسن اشیاء یا کب ہو اشیاء، اور فرق چلتا ہے اشاعرہ ماتوریدیا، ان سب کی باتوں کا اصل یہ آیت بنیاد ہے کہ اللہ پاک بے حیائی کا حکم نہیں کرتا. اللہ جس چیز کا بھی حکم کرے گا اس کے اندر کیا ہوگا؟ حسن اس پہلے ہوگا، جیسے ہمارا نظریہ ہے یا حکم الہی سے اس میں حسن آ جائے گا، جیسے دوسرے اشاعرہ کا نظریہ ہے. تو بہرحال یہ اصول کی بات ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہتے ہو تم اللہ پر وہ چیزیں جو تم جانتے نہیں؟ اور فرما دیجیے یہ تفصیلی نسخہ ہے، ہمارا رب بھی حکم کیا مجھے میرے رب نے بالقسط، سات انصاف کے. ابن عباس مانا کرتے ہیں کس کا معنی؟ لا الہ الا اللہ، توحید خالص کا. واقیمو وجوہکم، اور سیدھا کرو اپنے چہروں کو. عند کل مسجد، عند کل مسجد کے دو معنی کیے گئے، ایک کل مسجد کا معنی فی کل وقت سجود، اور دوسرا معنی فی کل مکان سجود. ہر مسجد یعنی جائے سجدہ یا ہر وقت نماز کا. ان دل مسجد مسجد باد ہو خجوا کو مندا کل مسجد کا کیا مانا؟ توجہ ہوں بال اخلاص للہ لال گہری ہی احکام القرآن عظیم توجہ ہوں وجوہکم عند کل مسجد خالص، اپنے چہروں کو کرو ہر نماز کے وقت ہر مسجد کے پاس. وادعوہ ہو، اور صرف اسی ہی کو پکارو. وادعوہ ہو، کسی غیر کو نہ پکارو. مخلصین لہ الدین، ذرا حالے کے خالص کرنے والے ہو واسطے اس کے پکار کو، جیسا کہ بدا تم، جیسا کہ پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا. تعودون، تمہیں دوبارہ لوٹائے گا. یادہ کا معنی حالت اصلی پر لوٹائے گا. فریقاً حد اللہ، ایک جماعت کو ہدایت دی. وفریقاً حقا، اور ایک جماعت پر سچی آ گئی. اوپر ان کے الضلالہ گمراہی. انہم، بے شک وہ، اتخذوا، بنا لیا انہوں نے شیاطین کو اولیاء کارساز. من دون اللہ فیحسبون انہم مهتدون، اور گمان کرتے ہیں، یعنی مرد اتنا لمبا ہے کہ یہ گمان ہے کہ وہ ہے بھی ہدایت میں. شیطان کو بلی بھی بنایا، سمجھتے بھی اپنے آپ کو ہدایت دے. اب آ گیا یا بنی آدم تیسرا تعلیمات غیر اللہ کا بیان، جو اصل مقصود ہے. فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، لے لو لباس اپنا. عند کل مسجد، ہر عبادت گاہ کے پاس. وکلوا واشربوا، جہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا، اور قدوری شریف میں بھی پڑھا ہے کہ نماز کا لباس عمدہ لباس ہونا چاہیے، کیونکہ کیا رہا ہے؟ خضوع زینتکم، زینتکم جیسے بادشاہ کے دربار کی حاضری کا سپیشل لباس ہوتا ہے، اسی طرح نماز کی حاضری بھی سپیشل حاضری ہے. انتا کلے مسئلے دل بکلو بچرابو، اور کھاؤ پیو بلا دوسرے کو، اور تحریمیں مت کرو. لا دوسرے کو بمانا لا دوسرے کو، شرک نہ کرو، اپنی طرف سے تحریمیں مت بناؤ. اور دوسرا لا دوسرے کو کا معنی حد سے زیادہ نہ کھاؤ. کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ نہ کھاؤ. اب حد سے زیادہ کھاؤ گے تو مسئلہ ہوگا، ہر 15 منٹ کے بعد دفتر رضا خان میں جانا ہوگا، ہر 15 منٹ کے بعد. اور یہی حال ہے. اب آپ تو اچھے بھلے جوان آدمی، ہم تو ویسے بوڑھے ہو گئے، لیکن میں کب کا یہاں بیٹھا ہوں اور آپ کتنے پھر پھر کے واپس آ گئے. چاہے تو میں پی جاؤں، مجھے جانا چاہیے تھا. تو آپ جناب پھر پھر پھر کے، اس لیے لاکھ اترے تو آپ سمجھ آئے. کلو بچرا بو بلا دوسرے کو، زیادہ مت کہو. لا دوسرے کو انہ لا یحب المسرفین، اللہ نہیں پسند کرتا مشرکین کو. المسرفین مشرکین، مشرکوں کو. قل من حرم دینۃ اللہ، تعلیمات غیر اللہ. کون ہے جس نے حرام کی اللہ کی زینت کو؟ اللہ کی اخراج عباد ہی، جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے. بتوئی یہ بات بلا رزق، اور پاکیزہ رزق سے. الحیا للذین آمنو، فرما دیجیے یہ طیبات اور زینت ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور خالصا یوم القیامہ، اور مخصوص ہوگی دن قیامت کے. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی کہ جئی زینت اور طیبات دنیا میں اس ترک ہے بین المسلم کے بل کافر، لیکن آخرت بھی یہ صرف ہوگی ایمان والوں کے لیے، مجھے تو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور دوسرا خالص تن، خالص قدورت سے. اور قدورت، قدورت کو آپ کے پاس ذکر ہے، خالص قدورت سے دن قیامت کے. قضانے کا نفسر ہو، جس طرح یہ مضمون بیان کیا گیا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں. کھول کھول کر آیات لقومی یعلمون، واسطے ایسی قوم کے جو جانتی ہے کہ انا حداثری کا لفظ بدار کا حوالہ ہے اس بات کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور اتنا حرم ربیا، فرما دیجیے کہ پکی بات ہے، حرام کیا میرے رب نے. الفواحش ہر بے حیائی کو، ما ظاہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اس سے اور جو کیا ہے. بل اسما، اور گناہ بلا شرک ہے. بل بغیا، اور بغاوت بغیر الحق، نا حق. یہ قید اتفاقی ہے بغیر الحق. وہاں پوچھے تو، اور حرام کیا میرے رب نے کہ تم شرک کرو ساتھ اللہ کے. مالم یتزل بھی سلطانہ، ایسی چیز کہ اس کی معبودیت پر کوئی دلیل نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ، اور یہ کہ کہو تم پر اللہ کے. مالا تعلمون، وہ باتیں جو تم جانتے نہیں. بھلے کل امت اجل، جواب شبو کے برتا برتاخیر عذاب، کے عذاب ہو کر کیوں ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ ہر امت کے لیے ایک مدت ہے. فیضا جا اجل ہو، اور جب آ جائے گی مدت ان کی. لا یستاخرون ساعتا، تو نہیں مؤخر کیے جائیں گے ایک گھڑی. لا یستقدمون، اور نہ مقدم ہوں گے. اب اس آیت پر زبردست اشکال ہے. پہلے اشکال سمجھو، لکل امت اجل، واسطے ہر امت کے ایک مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، بس جب آ جائے گی اجل ان کی. اس کار کے ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ شرط ہے. پہلے اس کار کی تقریر سمجھو، اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ کیا ہے؟ شرط ہے. اب آگے جزا لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، یہ جزا ہے. سوال اور اشکال یہ ہے کہ یہاں جزا شرط پر متفرے نہیں ہو سکتی. جزا شرط پر کیسے؟ کہ جب آگ جائے ان کی مدت تو لا یستاخرون مؤخر نہیں ہوں گے جی، لیکن آنے کے بعد مقدم نہیں ہوں گے کیسے بھی ہے. لا یستاخرون تو ٹھیک ہے، لیکن لا یستقدمون کیسے ٹھیک پڑ رہا ہے؟ اذا جاء اجلهم خود، جب مدت آ گئی اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتے، جب آ گئی تو پہلے ہو سکتے ہیں. جاء اجلهم جو ہے تو پھر لا یستاخرون تو ٹھیک ہے کہ مؤخر نہیں ہو سکتے، اور لا یستقدمون کا معنی مقدم نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ جزا شرط پر متفرے نہیں ہو رہی کہ جا اجل ہم کے بعد لا یستقدمون، یہ متفرے نہیں ہوتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. جواب اس کے جواب تین ہیں. ایک جواب لکھنا نہیں، اندر دیکھنا ہے. اندر اب میں مانا کر رہا ہوں، دیکھنا. اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ لا یستقدمون یہ جزا ہے نہیں. جزا ختم ہو گئی لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون کا عطف بھی شرط پر ہے، فاذا جاء اجلهم پر اشکال پہ. اب اس کے مطابق میں مانا کر رہا ہوں. ولکل امت اجل، واسطے ہر امت کے ایک وقت مقرر ہے. فاذا جاء اجلهم، یہ بعد میں ترجمہ کرو، وقت مقرر ہے، لا یستقدمون اس سے آگے نہیں ہو سکتے. فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون، اور جب اجل آ جائے تو مؤخر بھی نہیں ہو سکتے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں جی. نیند میں جی. ہاں بھائی مفتی صاحب کو سناؤ ان کو بھائی. سمجھو سمجھو بات. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ لا یستاخرون ساعتن جزا ہے، اور لا یستقدمون معطوف ہے شرط پر. معطوف ہے کس پر؟ شرط پر. اور معنی کیا کریں گے؟ فَإِذَا جَاءَ اجلهم کا معنی بعد میں کرو. اور جو کرو، لِكُلِّ اُمَّةٍ اجلٌ، ہر امت کی ایک وقت ہے، اجل ہے. لا یستقدمون، نہیں اس سے آگے ہوتے. فَإِذَا جَاءَ اجلهم، اور جب وہ اجل آ جائے، لا یستاخرون ساعتن، تو نہیں پیچھے ہوتے ایک گھڑی. بس آپ مانا پورا ہو گیا، اور یہ سب سے بہتر توجہ ہے. اور نمبر دو، اس کو لا یستقدمون لا یستاخرون اس کو محمول کرو محاورہ پر. یہ محمول ہے محاورہ پر. اور محاورہ کیا؟ آپ دکان پہ جاتی، وہاں پر کہتی یہ چیز کتنے روپے کی ہے؟ دکاندار کہتا ہے 20 روپے کی. آپ کہتے ہیں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی؟ آپ کا مقصد بیشی ہوتا ہے یا کمی؟ آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 20، آپ کہتے ہیں کچھ کمی بیشی، وہ کہتے ہیں چلو 25 دے دو. کمی بیشی تو ہو گئی ہے، 25 دے دو. تو یہ ہوتا ہے محاورہ. کمی بیشی میں مقصود کمی ہوتی ہے، بیشی محاورہ تر کہہ دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی مقصود لا یستاخرون ہے، اور لا یستقدمون یہ بطور محاورہ تن کہہ دیا گیا. یا بنی آدم قلنا، یا بنی آدم، اب ذرا ہوش سے بیٹھو. یہاں مرزیوں کا ایک زبردست استدلال ہے جو بڑے بڑے مولویوں کو بھی اس نے حیران کر دیا. اب اس کا میں نے جواب دینا ہے. پہلے ترجمہ کرو، پھر اشکال اور اس کا جواب. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یاتینکم رسل منکم، آئیں گے تمہارے پاس اما ان شرطیا، یہ آئیں گے تمہارے پاس رسل منکم، کئی رسول تم میں سے، یقصون علیکم، بیان کریں گے اوپر تمہارے آیاتی، میری آیات کو، فمن اتقا، بس جو آدمی بچ گیا شرک سے، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، بس کوئی خوف نہیں ہوگا اوپر ان کے، فلا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاستکبروا عنہا، بڑے بنے ان سے، یعنی آیات نہیں مانی، اولئک اصحاب النار، کوئی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، فمن اظلم، بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھر لے اوپر اللہ کے جھوٹ، اور کذب بے آیاتی ہی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک کوئی لوگ ہیں، پہنچے گا ان کو حصہ ان کا، من الکتاب، جال کتاب کمانا، لکھت کے تقدیر، تقدیر کی لکھت کا، حتیٰ کہ جب آئے گا آئے ان کے پاس، حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آ پہنچے ان کے پاس فرشتے ہمارے، یتوفونہم، جو ان کو فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں لیتے ہیں، قالوا اینا ما کنتم، کہتے ہیں فرشتے کہاں گئے وہ بابے شابے، تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، کہتے ہیں گم ہو گئے امداد سے ہم سے، فشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ پکے کافر رہے، قالوا ادخلوا فی امم، فرمایا داخل ہو جاؤ 20 جماعتوں کے، قد خلت، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں سے اور انسانوں سے، آدمی علماء خلت، جب کبھی داخل ہوگی ایک جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن پر، حتیٰ کہ دارکو، حتیٰ کہ جب پا جائیں اس میں، جب یا سارے، قالت اخراہم لولاہم، کہیں گے بعد والے پہلے والوں کو، ربنا، دیکھو بھئی اس بنی آدم میں ذکر کیا جا، بنی آدم، فرمایا میرے رسول آئیں گے اور مسئلہ بیان کریں گے، اب ذرا دیکھو ترجمہ میں نے سادہ سا کر دیا، اچھا اس استدلال سے پہلے مسئلہ سمجھو، حتیٰ اذا جاءت ہو، تم پر آ تو نہیں گئے، بولتے کیوں نہیں، حتیٰ اذا جاءت ہو رسلنا، حتیٰ کہ جب آ پہنچے ان کے پاس ہمارے رسل، یہ رسل کون ہے، فرشتے، یہ کون ہے، فرشتے، جب تک فو نہ ہو ان کی روح لینے کے لیے، جب تک فو نہ ہو ان کی روحیں نکالنے کے لیے، آگے یہاں پر احمد رضا خان، مفتی احمد یار خان، یہ سارے خان کے تھے، اور مولوی عمر اسلمی، انہوں نے ایک استدلال کیا، کہتے ہیں کہ ملک الموت ایک ہے اور پوری زمین پر وہ روحیں قبض کر رہا ہے، کوئی امریکہ مر رہا ہے، کوئی برطانیہ مر رہا ہے، کوئی انگلینڈ مر رہا ہے، کوئی بریلی شریف مر رہا ہے، تو ایک فرشتہ ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو سکتا ہے، تو نبی حاضر ناظر نہیں ہو سکتے، تو سمجھ آئیے یا نہیں ہے، یہ اس کا استدلال، تو جہاں ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک فرشتہ ہے یا کئی فرشتے، کیا لگتا ہے، رسول نا، رسول نا، یاد کر لو کہ فرشتوں کا پورا محکمہ ہے، اور ہر اس فرشتے کا محکمہ ملک الموت ہے، موت والا فرشتہ ہے، اور جو اسرائیل فرشتہ ہے یہ اس مانگنے کا افسر اعلیٰ ہے. یہ اس مانگنے کا کیا ہے؟ افسر اعلیٰ. یہ ایک فرشتہ نہیں روح قبض کرتا بلکہ انسانوں کی روح قبض کرنے والے بہت سارے فرشتے ہیں. اور ملک صاحب تھے نا, ملک صاحب چودھری, اس نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب کی تقریر سنی کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے. چودھری صاحب نے اپنے کمرے کے اندر کتا باندھ لیا بلڈنگ. کسی نے پوچھا کہ چودھری صاحب یہ کیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے کتا اس لیے باندھا ہے, میں نے سنا ہے کہ فرشتہ نہیں آتا, تو روح قبض کرنے کے لیے کتا جب ہوگا نا تو اندر فرشتہ داخل نہیں ہوگا. آگے بندہ بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا چودھری صاحب جو فرشتہ کتے کی روح نکالنے آئے گا وہ آپ کی بھی لے جائے گا. آخر کتے کی بھی روح نکل دی ہے تو وہی فرشتہ تیری چودھری صاحب کی بھی لے جائے گا. یاد رکھ لو کہ ایک فرشتہ نہیں, فرشتے کیا ہیں کئی. احمد رضا خان کی استدلال بھی ایسے ہوتی, کہتے ہیں شیطان ایک ہے اور لاکھوں آدمیوں کو گمراہ کرتا ہے, پوری روئے زمین پہ موجود ہے. شیطان حاضر ناظر ہو سکتا ہے, انبیاء اور یہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے. یہ استدلال ہے, یہ احمد جان گجراتی کا بھی اس کا بھی. اب سمجھو ہم بھی یہ استدلال کرتے ہیں کہ کھوتا چار من وزن اٹھا کے جہاں سے ترنول تک جا سکتا ہے اور احمد رضا خان پر اگر لادا جائے وہ وزن تو احمد رضا خان کی بریکیں فیل ہو جائیں گی. تو اب اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے کہ کھوتا چار وزن چار من اٹھا سکتا ہے کہ احمد رضا خان نہیں اٹھا سکتا, زیادہ کھوتے کی شان زیادہ ہوگی احمد رضا سے. دلیل تو ہوئی, یہ مولوی اشرف سیالوی ہے بریلویوں کا, یہ مقام پہ کسی پہ چیلنج کر گیا اب تو مر گئی ہے. اس کے بعد میری تقریر تھی اور اس کی گردن جو تھی تو میں نے کہا اسے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ تقریر تھی شیطان والی, تو پہلی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے ملکوزات بھی کہ جو صفت انسان کے لیے کمال ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں, اور جو صفت غیر انسان کے لیے کمال ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں. یہ احمد رضا خان نے لکھا. میں نے کہا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مولوی اشرف سیالوی بزرگ اور کھوتا اور گھر کا یہ گدا ہو وہ چار من وزن اٹھا کے بھاگ سکتا ہے اور مولوی اشرف سیالوی کے ذرا ایک من وزن لا دو اور اس کو بھگاؤ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کھوتے اور گھرکے کی شان بڑھ گئی. کتا ایک منٹ میں ایک کلو میٹر سفر کر سکتا ہے اور اشرف سیالوی بھی گھنٹہ لگاتا ہے ایک کلو میٹر تک. تو اب کیا کہیں گے کہ کتے کی شان بڑھ گئی اشرف سیالوی سے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ شیطان بھی ایک نہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا پورا خاندان ہے, ان میں احمد رضا خان بھی ہے. یہ پورا شیطان کا قبیلہ ہے, کوئی پوترا کوئی پتر کوئی نواسا, اور یہ قبیلو ہو ابھی آپ نے پڑھا. اور بڑا شیطان ابلیس وہ ان کا اثر ہے. شام کے وقت عزیز پہ آتا ہے کہ شیطان پانی پر تخت لگا کے بیٹھتا ہے پانی پر, اور پھر آتے ہیں جو چلے ہوئے ہوتے ہیں گشت کرنے والی, یہ ٹیم آتی ہے اور آ کر کارگزاری سناتی ہے کارگزاری, اور وہ شیطان تکیا لگا کے بیٹھتا ہے اور یہ سارے کٹھے ہو کے چیلے ایک کھڑا ہوتا ہے کارگزاری سناتا ہے آج میں کیا فلانے مقام پہ اور فلانا کام کیا. شیطان کہتے ضرور ٹھیک ہے, وہ کہتے آج میں نے یہ کیا دکاندار کو فلاں کو فلاں کو, پھر آخر میں خبر دیتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائیے. شیطان سامنے کچھ بیٹھتا ہے ابن صالح, واہ سونا پترا واہ, اس کا ماتھا چومتا ہے. جب میاں بیوی لڑیں گے تو خاندان لڑیں گے اور کافی کام گڑبڑ ہوگا. شہزاد کہتے ہیں واہ پترا واہ واہ ابن سانے. پھر کوئی چھتوکڑا کہتا ہے کہ آج طالب علم کو جبیر القرآن سے بھگا ہے اور اس کو میں نے کہا بھائی رات کو بھی سبق ہوتا ہے, یہ کون سی مصیبت ہے, پھر بھی سبق پڑے رات کو بھی تو جائیں یہاں سے نکلیں. اور وہ اجتماعی کہتے کام ہوتا ہے خربوزے کے قریب اور روٹی بھی کھاؤ سارا دن بھی سو یا اور آلو جالو کھاؤ اور سو سب کچھ ہے. جب یہ سنتا ہے شیطان اٹھتا ہے واہ ہے ابن سانے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے واہ پترا واہ تو نے بڑا کام کیا, تو نے تو اس سارے ولد کو میرے نائب مطلق اور خلیفہ بلا فضل کے مدرسے میں جوڑا اور میرے اصل پتر کے مدرسے میں پہنچا آیا. تو شیطان ایک بھی شیطان کہیے سمجھو بات, اور ملک الموت بھی ایک نہیں, ملک الموت ایک پورا محکمہ ہے اور ان کا افسر جو ہے وہ اسرائیل ہے. اب یہاں پر دیکھ لو یہاں رسول اللہ جمع ہے آگے ہمارے, اگر آپ دس منٹ بولتے ہیں تو میں ختم کرتا ہوں, نہیں تو انشاءاللہ سوا دو تک ہمارا ٹائم. ہاں اگر بولو دس منٹ تو ختم کرتا ہوں. اچھا جی روتو لو نا, اب جی بھی ہو نہیں سکتی, جیسا وہ پودا بھی جمع ہے, جیسا وہ پودا بھی جمع ہے اور یہ بھی آگے کالو این بن تم. اس آیت کو مولوی سمجھو, آج کا صوفی کہتا ہے کہ جو مسئلے اشاعت توحید والے کرتی ہیں ان مسئلوں کے بارے میں پوچھ ہی کوئی نہیں, ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا قیامت کے دن بھی قبر حشر میں بھی, کہتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہی کوئی نہ ہوگا. فضول مسئلوں کے پیچھے لگی ہیں, یہ پکار والا بھی کوئی مسئلہ ہے, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, یہ آیت بتلا رہی ہے باقی مسئلوں کا سوال مرنے کے بعد ہوگا اور اشاعت التوحید کے مشن کا سوال یہ مرنے سے بھی پہلے ہوگا. اس وقت تک روح نہیں نکلے گی, پہلے اللہ پاک سے ہی پوچھیں گے. اور سمجھو سمجھو ذرا دیکھو آج کا جھلوڑ کہتے ہیں سوال ہی کوئی نہیں. اب دیکھو سوال ہوتا کالو اینا تم فرشتے آگے ہاتھ ڈالا لو تو ابھی لو نکلی نہیں اور پہلے آگے ایک دفعہ بات سے تو پہلے بڑھائے فرشتے آ کے اس لو کو پکڑ کے یوں اس کو گھسیٹتے ہیں اور یوں کر کے کہتے ہیں اینا تم تدون من دون اللہ, کہاں گئے وہ معبود جن کو پکارتا تھا یا رسول اللہ مدد. نہیں تو تین کشتی پار لگا میری کشتی, اب تو پوری کشتی ڈوب رہی ہے, پوری کشتی ڈوبنے والی ہے. اور کہتا تھا امام پری میری کھوٹی قسمت کر دے کری, اب تو قسمت بھی ڈوب رہی ہے. سب کو جانے والا ہو بےمانا, اماموں کو پکارنے والا, رسولوں کو پکارنے والا, اینا ما کنتم کہاں گئے وہ بزرگ تدعون من دون اللہ جن کو تو پکارتا تھا اللہ کے سوا. کون سا مسئلہ آ رہا ہے, کون سا مسئلہ آ رہا ہے, تدعون من دون اللہ مسئلہ پکار. اب یاد رکھ لو جو آدمی تمہیں کہے کہ کس مسئلے کی پوچھ نہیں ہوگی سوال نہیں ہوگا تو سمجھ لو پکا کافر ہے. جتنا ماتھے پہ محراب ہو میرا بے ایمان ہے, قرآن کا منکر ہے اور میرا سرور دا سرور ہے. ہاں یہ بات سن تم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا, قالوا کہیں گے ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے, ضلوا عنا پہلے تو شکلیں آ بھی جاتی تھی, پہلے جب پکارتا نا شکل آ جاتی اے داؤد سلطان آ گیا, اے فلانا بابا بھلا شاہ آ گیا, پہلے تو نظر آتے تھے لیکن اب شیطان کی نظر نہیں آئیں گے. یا ذلو انا جو دور ہو گئے ہم سے, آگے ذرا دے آگے ہم پہ ناراض نہ ہوا گھر آگے دے, یہ موت آ رہی ہے اور مرنے ہوئے کھینچی جا رہی ہے, شاہدو والا انفسہم گواہی دیں گے اقرار کریں گے اپنے بارے میں کس بات کا, انہم کانوا کافرین, انہم کانوا کافرین, یہ فتویٰ عشاتیوں کا حق تھا, انہم کانوا کافرین, ہمیں سچ کہتے تھے یہ پکے کافر ہیں, اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے مریں گے, سمجھ رہی ہے آپ کو, آپ تو ہم پہ ناراض ہوتے ہیں نا, شاہدو الا انفسہم انہم کانوا, بابا زین العابدین شاید کو رٹ لے اور یہ آیت پھر جان والوں کو جا کے سنا کہ بھائی مانو یہ بھی قرآن میں ہے, ہمیں کہتے ہو فتوے لگاتے ہو, شاہدو الا انفسہم انہم کانوا کافرین, جہاں پر ایک ڈپوٹیشن بھی لکھا ہے امام راضی پر موت آنے لگی اور شیطان آ گیا راضی کے پاس اور شیطان نے کہا کہ اور راضی توحید کی دلیل پیش کر, راضی بڑا منطقی تھا, اس نے بڑا ٹکڑا ٹکڑا ملایا مقدمہ شکل اول ثانی, اور شیطان نے کہا تیری کلیت ہی غلط ہے, ساری کلیت ہی غلط ہے, آ گیا پیش کیا ہے, راضی نے 99 دلیل پیش کی, 99, شیطان ہر دلیل کو توڑ رہا تھا, تو راضی کا استاد بیٹھا ہوا تھا, استاد پیر اور گلشن, اور وہ اپنے ایریے میں تھا, اپنے ایریے کی اپنے گھر, پیر و مرشد کو پتا چلا بھائی یہ جھگڑا ہو رہا ہے, تو پیر مرشد نے کہا راضی کہہ دے کہ میں اللہ کو بلا دلیل وعدہ اللہ شریف مانتا ہوں, تب جا کے جان چھوٹی, اور اب کہتے ہیں کہ یہ مرشد اپنے ایریے میں بیٹھا, پھر یہاں سے بنایا, پھر مرشد پہنچا کہ نہیں پہنچا, پہنچا, یہ ایک ایک بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 استاد بیٹھا تھا, تو اس کو اگر کوئی بیان کر دے تو اتنی وہ کوئی مذائقے والی بات نہیں, لیکن بات پھر بھی ایسے ڈپوٹیشن ہے, کوئی مستند بات بھی نہیں, لیکن یہ کہنا کہ مرشد اپنے گھر بیٹھا تھا اور وہاں پہ مجھے مرشد پہنچا, وہاں تو جہاں پہ ہم پوچھتے ہیں بھائی ذرا یہ بتاؤ بھائی شیطان راجا ہو یا راضی والا مرشد راجا, شیطان تو پھر غالب ہو گیا مرشد کا, مرشد بھی شکست کھا کے کہتا ہے چل آج بلا دلیل ہی بننا, مجھے اس مرشد کے پاس بھی دلیلیں گئی اور راضی کے پاس بھی گئی, پھر شیطان تو جیت گیا آخر بھی, اور مرشد کو بھی شکست راضی کو بھی شکست, تو بہرحال کوئی نہیں ایسی کمپوٹیشن ہوتا رہتا ہے, تو ذلوا انا فشاہدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ہو گیا, اب ذرا مرزیوں کا استدلال سمجھو کہ چلو وہ صبح کر لیں گے, ابھی نیند نہیں آئی, اچھا مرزی کہتی پہلے ذرا سمجھو انہیں کی میں بولی بول رہا ہوں, جی وہ کہتے ہیں جی قرآن محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس قرآن میں حکم ہے یا بنی آدم اے اولاد آدم اما جاتے جنہ کم, یہ مستقبل ہے مؤکد بن ہوں تاکہ سکیلا آتے رہیں گے تمہارے پاس کئی رسول تم میں سے جو میری ایسے پڑھیں گے, یہ کب اتری آیت رسول اللہ پر, یہ آیت اتری تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں, یہ آیت اتری کس پر, رسول اللہ پر, اور مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے کہ آتے رہیں گے تمہارے پاس رسول, تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی نبوت جاری ہے, رسول من قوم نبی پاک کے بعد بھی نبوت نبی رسالت مل سکتی ہے کہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ پہلی بنیاد پہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسلن مجھے اما اور پھر یاتینکم ڈھونڈتا کی شکیلا دیر گزارے. فرمایا وقتاً فوقتاً ضرور آتے رہیں گے اس تقدیر میں تمہارے پاس رسلن رسول منکم تمہاری جن سے. معلوم ہوا کہ نبوت کا اجرا ہے اور نبوت ختم نہیں ہو گئی, رسالت ختم نہیں ہو گئی. جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں جی. سوال سمجھے ہو جی؟ یہ بظاہر بڑا بدری سوال ہے اور اس سوال پر مرزائی نے سینیورٹی صاحب کو بھی پھنسا لیا تھا. یہ سوال کیا اس نے کہا جائے نبوت ہے, سینیورٹی صاحب کے پاس جواب نہیں بن رہا تھا. ہمارے قاضی صاحب سے قاضی عصمت اللہ صاحب وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں اس کا, اما یا تے یلنا کم میں جواب دیتا ہوں. قاضی صاحب نے جو جواب دیا وہی میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں پھر اور جواب دوں گا. قاضی صاحب نے یہ جواب دیا مناظرانہ. قاضی صاحب نے کہا کہ یا لفظ کیا ہے, رسول ہے یا رسول ہے؟ ایک نیند والے کہہ رہے ہیں رسول ہے. کیا لفظ رسول ہے یا رسول ہے؟ رسول. قاضی صاحب نے کہا کہ 14 صدی تک پھر کیوں نہیں آئے؟ ایسا بہت سادہ جواب دیتے تھے. فرمایا دیکھو اما جاتے جنا تو میں نا گزارے تجسر استمراری ہے کہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. 1400 سال گزر گئے, قادیانی دجال 14 صدی میں آیا اور 1400 سال گزر گئے کوئی رسول کیوں نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا. ایک دوسرا قادیانی ایک نبی نبوت کا دعویٰ کیا, آگے قادیانی کا خلیفہ تھا وہ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. قادیانی اس کے پیچھے پڑ گئے خبردار بے ایمان تو نبی نہیں یہ نبوت ہے. اس نے کہا کہ یہاں رسول جو آیا ہے تو میں بھی نبی ہوں, تو نبی ہے تو میں تیری اتباع میں نبی کامل بنا. مرزے اور اس کا کیس چلتا رہا تو قاضی صاحب نے بتایا کہ یہاں رسول نہیں رسول ہے, اور رسول جب ہے تو پھر تو 1400 سال گزر گئے, وقتاً فوقتاً کئی رسول آنے چاہیے تھے. تو کتنے رسول آئے؟ صرف ایک ہی مرزا جانا دجال اور کوئی نہیں آیا تو پھر بھی رسول تو سچا نہیں بنتا. اما جاتے یا نہ کچھ سچا نہیں بنتا. یہ حضرت نے جواب دیا اس وقت مرزائی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خیر بھار رہا جو میں نے تقریر کی اس پر مسئلہ حل ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ 4 بنی آدم یہ متفرے ہیں کس پر؟ تمہید پر. کس پر متفرے ہیں؟ مقصود یہ 4 بنی آدم ہیں اور یہ لگ رہے ہیں پچھلے بنی آدم کے ساتھ, پچھلے اور حضرت آدم کے قصہ کے ساتھ. اور یہ جو ہے 4 بنی آدم یہ آپ کے زمانے کی بات نہیں, یہ آدم کے قصہ کے ساتھ ہے. آدم کا قصہ تمہید ہے اور مقصود وہ 4 عنوان اگلے ہیں. اور یا بنی آدم خطاب کیا گیا زمانے آدم میں کہ اے اولاد آدم تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے جی. وہ رسول آتے رہے اور اخیر میں خاتم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ آئے تو مناقب رسول اللہ ہے خاتم النبی جی سے اما جاتے جنت کو رسول ان کے آخری تاجدار پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا جی. اور اس پر خود قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ میں ذرا نکالو اما جاتے جنت کو یہ تفسیر القرآن بالقرآن یہ کب کہا گیا اما جاتے جنت کو منی ہدا نبی کے زمانہ میں یا آدم کے زمانہ میں؟ اور سمجھو سمجھو کب کہا گیا؟ آدم کے زمانے میں یا ہمارے نبی کے زمانے میں؟ وہ جا وہاں پر اما جاتے جتنا کم آگے سترویں سارے نبی کر لیا ہے، یہاں پر بھی اما جاتے جتنا کم منی ہودا، اور جہاں اس ہودا کی تفسیر آ گئی لوگ کو لول یہ خطاب کب گئے؟ آدم کے زمانے کا ہے کہ تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے، لہذا اس خطاب کے مطابق وقتاً فوقتاً کئی رسول آئے، اور سب رسولوں کے آخر بھی حضرت محمد رسول اللہ آئے اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اونچے بولو ذرا مجھے پتہ چلے. تیسرا جواب ہے راضی رحمہ اللہ کا. راضی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا قانون اور ضابطہ ہے کہ جہاں قرآن آدم کی بات کرتا ہے آدم کے زمانے کی، تو وہاں قرآن کہتا ہے یا بنی آدم، اور جہاں ہاں بھی جو حکم آدم سے چلا تو تعبیر ہے یا بنی آدم، جو حکم یہود سے چلا تو تعبیر ہے یا اہل کتاب، اور جو حکم عام چلا تو تعبیر ہے یا ایھا الناس، اور جو حکم امت محمدیہ کے لیے ہے تو تعبیر ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن پاک کا اسلوب ہے وہ آدم سے جو حکم چلا تو اس سے خطاب کیا ہوتا ہے یا بنی آدم. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم آدم کے زمانے کا ہے، نہ کہ زمانے رسالت محمدیہ کا. جی ہاں بھائی ادخلوا فی امم باخر دعوانا ان الحمد لله.